मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 96वीं कक्षा। तो प्रसंग ये चल रहा था, आवाज फिर कम हो गई है, कम की थी क्या? ओम थोड़ी बढ़ा दीजिए। ज्ञान नित्य है या अनित्य है? ठीक है, तो इस प्रसंग में बीच बीच में कुछ और बातें आई इससे जुड़ी भी, कि ज्ञान आत्मा का या अंतःकरण का, बुद्धि का, जानने वाला कौन है, इत्यादि बातें चल रही थी। और इसी में सिद्धांती ने बात रखी कि मन अभिभू है और एक है, यानी परिच्छिन्न है और एक है, उसके आधार पे कुछ बात रखी। और विभुत्व मानने पर क्या होगा, विभुत्व मानने के पक्ष में कुछ और खंडन करना है, वो आगे 8वें सूत्र में कह रहे हैं। इसकी अवतरणिका है, भूमिका, विभुत्वे च अंतःकरणस्य पर्यायेण इंद्रियैः संयोगः न। सूत्र तक इसको ले लेंगे। गत्यभावात्, मन को विभू मानने पर, विभुत्वे च अंतःकरण से, अंतःकरण के विभुत्व को मानने पर, उस पक्ष में पर्यायेण इंद्रियैः संयोगः, पर्याय से यानी क्रमशः मन का इंद्रियों से संयोग, ये कथन न ठीक नहीं बैठेगा। इंद्रियों, ओम बदल दो। तो अंतःकरण को यदि विभू मानेंगे तो मन का, अंतःकरण का इंद्रियों के साथ में संपर्क जो क्रमशः पर्याय से हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। ये मान के चल रहे हैं कि मन का इंद्रियों से क्रमशः संयोग होता है, ये कहां जाए संतोष जी? है? अच्छा, चलो। तो ये मान रहे हैं कि इंद्रियों के साथ मन का संपर्क क्रमशः होता है, ये स्थिर मान करके चल रहे हैं, सिद्धांत मान के चल रहे हैं। यदि अंतःकरण विभू हो तो अंतःकरण का इंद्रियों से जो क्रमशः संयोग है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सब जगह पहले से ही प्राप्त है। और हेतु इन्होंने दिया गति अभावात, पर्याय से संयोग तो तब होता जब गति होती, संयोग के लिए गति आवश्यक है, गति पूर्वक ही संयोग और विभाग होते हैं। दो वस्तुओं में संयोग हुआ तो पहले गति होती है और फिर संयोग होता है, संयोग होने से पहले वो अलग अलग थे, तो गति पूर्वक ही संयोग होता है और गति पूर्वक ही विभाग होता है। गति होगी, देशांतर गति होगी तो विभाग हो जाएगा, ठीक है। तो यदि अंतःकरण विभू है तो पर्याय से इंद्रियों के साथ संयोग नहीं होगा, क्योंकि विभु में गति का अभाव होता है, और गति का अभाव होगा तो यानी मन सदा उन इंद्रियों के संपर्क में रहेगा, और सदा रहेगा तो पर्याय से इंद्रियों से संपर्क हो रहा है ये बात नहीं मानी जाएगी, नहीं ये दोष दिखाया जा रहा है उसको। ओ अब मत छेड़ो उसको, अब इसी की व्याख्या आगे की है। किसके साथ? नहीं, इसको न को आप किसका निषेध कर रहे हैं, इसके लिए ऊपर की पंक्ति जोड़नी पड़ेगी हमारे को। पर्यायेण इंद्रियाई संयोग है ना, अंतःकरण से विभुत्वे सति, अंतःकरण का विभुत्व यदि माना जाए, अभ्युपगम से बोल रहा है सिद्धांती, तो पर्याय से इंद्रियों का संयोग नहीं हो पाएगा। है सूत्र का ही भाग है, लेकिन इस न को समझने के लिए हमें वो पिछली पंक्ति जोड़ करके यहां पर करनी पड़ेगी। न माने किसका निषेध कर रहे हैं, तो उससे जोड़ेंगे, और हेतु है ये गत्याभावात। अगर ये पृष्ठभूमि नहीं हो पंक्ति, तो ये सूत्र समझ में नहीं आएगा हमारे को, किसका न किसका निषेध कर रहे हैं। तीनों ने अवतरणी का मैं लिख दिया ये। आगे भाष्य में खोल रहे हैं इसको, प्राप्तानि इंद्रियाणि अंतःकरणेन, अंतःकरण के द्वारा इंद्रियां प्राप्त ही हैं। ये किस पक्ष में बोले? विभुत्व पक्ष में। ये विभुत्व पक्ष में कथन है, इंद्रियां विषय को प्राप्त करके बोध कराती हैं, ठीक है, प्राप्त कारिणी ही इंद्रियाणि, एक सिद्धांत है। और मन अंतःकरण के विभू मानने पर वो सब इंद्रियों को प्राप्त है, सब इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। तो प्राप्तानि इंद्रियाणि अंतःकरणेन इति प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभावः, प्राप्ति के प्रयोजन से जो गमन होना था उसका वहां अभाव है, क्योंकि वो वहां पहले से प्राप्त है विभुत्व होने से, उसका विभू, वो विभू है, इसलिए है। तो सिद्धांती का, लेकिन पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत करके वो खंडन कर रहा है इसका। अभ्युपगम से मान के चल रहा है, यदि अंतःकरण को विभू माना जाए तो सब इंद्रियों से संयुक्त है ही, सब जगह है, इसलिए इंद्रियों से भी जुड़ा हुआ है। तो विषय के ज्ञान के प्रयोजन से उसमें गमन का अभाव होगा। मेरे को कोई दूसरी चीज छूनी है तो मैं हाथ बढ़ा करके छूता हूं, ये गमन होता है वहां पर, वहां तक पहुंचता है वस्तु, यहां तक आती है, इंद्रिय तक आती है, ठीक है। तो जब वो विभू है तो उसमें इसे प्राप्ति के लिए प्रयोजन से जो प्रयत्न हो रहा है, गति हो रही है, वो नहीं होगी। उसको खंडित कर रहा है आगे, तत्र क्रम वृत्तित्व अभावात अयुगपत ग्रहण अनुपपत्ति ही। तो इस प्रसंग में क्रम वृत्तित्व का अभाव होने से, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे विषयों का ज्ञान होना, इसका अभाव हो गया यहां पर। तो तत्र क्रम वृत्तित्व अभावात अयुगपत ग्रहण अनुपपत्ति ही। अयुगपत ग्रहण का मतलब है एक साथ ग्रहण न होना, जो कि सिद्धांत है, उसकी अनुपपत्ति होगी, सिद्धि नहीं हो पाएगी। युगपत ज्ञान होने लगेगा, युगपत ज्ञान होने लगा, वो दोष सीधे नहीं दिखा रहे हैं। अयुगपत ज्ञान होता है इसकी असिद्धि हो जाएगी, ये सिद्ध सिद्धांत है, वो खंडित हो जाएगा। आप मन को अंतकरण को विभू मानेंगे तो आगे, गति अभावाच्च प्रतिषिद्धम विभो अंतकरणस्य अयुगपत ग्रहणम, अल्प विराम, अयुगपत ग्रहणम न लिंगांतरेण अनुमीयते इति, साथ भी चला सकते हैं या तो अल्प विराम लगा लीजिए। विभुनो अंतःकरणस्य गति अभावात्, विभु अंतःकरण की गति का अभाव होने से, ये पूर्व पक्षी के मत में विभुत्व, विभु अंतःकरण की गति का अभाव होने से अयुगपत ग्रहणम, अयुगपत ग्रहणम प्रतिषिद्धम, एक साथ अनेक ज्ञानों का न होना ये प्रतिषिद्ध हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो अयुगपत ग्रहण प्रतिषिद्ध हुआ, इसका मतलब दूसरे अर्थों में कहें तो दो निषेध हो गए, एक प्रतिषिद्ध का प्रतिषेध और एक अयुगपत का अ, तो इसको क्या मानेंगे? युगपत ग्रहण होने लगेगा। तो अयुगपत ग्रहण अप्रतिषिद्ध है। विभु अंतःकरण की गति का अभाव होने से अयुगपत ग्रहण प्रतिषिद्ध है, प्रतिषिद्ध जो अयुगपत ग्रहण है, अयुगपत ग्रहण प्रतिषिद्ध है, वो न लिंगांतरेण अनुमीयते, उसके लिए और कोई हेतु आपको नहीं प्रतीत हो रहा है। सिद्धांति तो मन को एकदेशी मान करके, मन को एकदेशी मान करके पर्याय से या अयुगपत ग्रहण की बात को स्वीकार कर लेता है, लेकिन यदि आप विभू मान लोगे तो अयुगपत ग्रहण जो कि प्रतिषिद्ध हो चुका है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, और या उसके लिए आपको कोई अन्य हेतु कारण बताना होगा। यदि किसी का की गति का अभाव सिद्ध हो रहा है तो अयुगपत ग्रहण क्यों हो रहा है इसके लिए आपको दूसरा हेतु देना पड़ेगा। तो न लिंगांतर न अनुमीयते, और कोई लिंगांतर है ही नहीं, कोई अन्य हेतु कोई प्रमाण नहीं है जिससे अयुगपत ग्रहण की सिद्धि हो सके। पहले तो पूर्व पक्षी सिद्धांति आत्मा को एकदेशी मान करके अयुगपत ग्रहण की सिद्धि कर रहा था, ठीक है। अब पूर्व पक्षी ने अंतःकरण को मन को विभू मान लिया तो अयुगपत ग्रहण की सिद्धि वो कैसे करेगा, बोले और कोई प्रमाण तो दिख नहीं रहा है, न लिंगांतरेण अनुमीयते, और कोई हेतु नहीं दिखाई दे रहा है जिससे हम अनुमान कर लें कि मन की अयुगपत ग्रहण होता है, इसमें कोई और हेतु नहीं दिखाई दे रहा है। अयुगपत ग्रहण होता है इसकी सिद्धि में कोई और हेतु नहीं है, नहीं कोई भी हेतु हो। अयुगपत ग्रहण का क्या मतलब हुआ, युगपत ग्रहण न होना, एक साथ अनेक इंद्रियों से के विषयों का ज्ञान न होना, यह अयुगपत ग्रहण है। यह अयुगपत ग्रहण की सिद्धि में और कोई प्रमाण नहीं दिखाई दे रहा, हेतु दिखाई नहीं दे रहा, तब जबकि आप अंतःकरण को विभू मान रहे हो। यदि अंतःकरण को विभू न माना जाए तब तो वहां पर हेतु है कि जो एकदेशी होता है वो एक साथ नहीं जुड़ सकता सबसे, उसका अणुत्व होना ही उसमें हेतु के रूप में आएगा क्योंकि वो अणु है। अब वो अणुत्व तो मान नहीं रहा है, वो उसको विभू मान रहा है। अभी मान लिया तो हेतु चाहिए कि अयुगपत ग्रहण क्यों हो रहा है, तो और कोई हेतु नहीं मिल रहा है, ये बात रखिए, अर्थात प्रमाण का अभाव है। अब इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिसकी गति का ज्ञान हमारे को सीधे ना हो तो अनुमान से हम गति का ज्ञान करते हैं। तो कह रहे हैं यथा चक्षुषो हो गति प्रतिषिद्धा, चक्षु की गति प्रतिषिद्ध है, प्रत्यक्ष है, क्योंकि चक्षु की कोई गति, गति मतलब विषय तक गति, विषय पर्यंत पहुंचना, ये गति प्रतिषिद्ध है। यूं नेत्रों का ऊंचा नीचा होना ये गति तो ठीक है, इसकी बात नहीं है यहां पर, वो तो गति होती है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के लिए नेत्र का वस्तु तक जाना वो गति तो सिद्ध नहीं है, कैसे सिद्ध करोगे, तो यहां गोलक में है। तो प्रथम दृष्टया तो गति प्रतिषिद्ध हो गई है, लेकिन फिर भी वहां पर गति स्वीकार की जा रही है, कैसे? तो कह रहे सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयो तुल्य काल ग्रहणात् अल्प विराम, ये एक हेतु है, पहला हेतु है, ये हेतु इन्होंने पहली बार दिया है। अगला एक और हेतु है वो पहले दे चुके हैं, क्या कह रहे हैं, सन्निकृष्ट जो निकट है हमारी वस्तुएं, जो हमारे से निकट है, नेत्र के निकट है, और विप्रकृष्ट जो बहुत दूर है, उन दोनों वस्तुओं का ज्ञान एक साथ होता है हमारे को। ये नहीं कि जो निकट है उसका ज्ञान शीघ्र हो गया और जो दूर है उसको देखने में हमारे को समय लगेगा, काल का भेद नहीं होता है। जितनी आंख खोलते ही हम निकट की वस्तु देख लेते हैं उतनी ही देर में आंख खोल के दूर की वस्तु भी देखते हैं, काल का भेद नहीं होता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या कहा, सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयो तुल्य काल ग्रहणात्, एक ही काल में यानी उतनी ही देर में उतने ही क्षण में हम निकट की भी वस्तु देख लेते हैं और दूर की भी देख लेते हैं, ये हेतु है। ये रश्मि वाले को खंडित करता है, अभी चर्चा करते हैं आगे देखिए। पाणी चंद्रमसोर व्यवधाने न प्रतिघाते सा अनुमीयते, लेकिन इसको पीछे से देखना, आवाज तेज हो गई है। सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट यो तुल्य काल ग्रहणात् पाणी चंद्रमसो हो। हाँ, ये अगली बात है। पाणी मतलब हाथ और चंद्रमस है चंद्रमा, इनके व्यवधान से, यानी चंद्रमा हो और हम सामने अपने हाथ ले आए तो प्रतिघाते सानुमीयते, ये प्रतिघात हो रहा है, इससे पता लगता है कि बीच में कुछ गति हो रही है। नेत्र तो यहीं पर ही है लेकिन कोई गति हो रही है। जो पीछे बताया था ना कि कैसे पता लगता है गति करते हैं कि व्यवधान लाने पे वो पीछे वाली चीज दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब है प्राप्ति तो हो रही है कहीं नहीं किसी किसी तरह से। लेकिन हेतु देखो यहां क्या दिया गया है, तुल्य काल ग्रहणात्। यदि चक्षु से नेत्र से निकल करके रश्मि जा रही हो, नहीं व्यवधान छोड़ो अभी, तो तुल्य काल ग्रहण नहीं हो सकता। विप्रकृष्ट और सन्निकृष्ट वस्तुओं में का तुल्य काल ग्रहण नहीं हो सकता यदि नेत्र से रश्मि निकल करके जा रही हो, क्योंकि निकट है तो निकट जाने में समय लगेगा, दूर है तो दूर जाने में समय लगेगा, जितनी भी उसकी गति हो अंतर तो पड़ेगा। इस पक्ष में प्रश्न नहीं बनेगा, वो भी किरण आते समय जैसे समय नहीं, नहीं, नहीं उसका उत्तर बता रहा हूं। वहां से हम जब देखते हैं तब वहां से किरण चले और यहां आए, ऐसा नहीं है। वहां से तो सदा उपलब्ध हो रही है, वो हर समय यहां पर उपलब्ध है हमारे। जैसे ही आंख खोली दूर की वस्तु की भी किरण है और निकट की वस्तु की भी किरण है, उसी समय ज्ञान होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये जो एक हम चक्षु रश्मियों वाला प्रसंग देख रहे हैं, इसमें एक पक्ष जो प्राय प्रचलित है, परंपरागत जो चलता है, वो इनकी पंक्तियों को ही ठीक मानते हैं और नेत्र से रश्मि निकलने की बात सिद्ध करते हैं, और पंक्तियों से प्रथम दृष्टया वो ही प्रतीत होता है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है इसके खंडन वाला कि भाई नेत्र की रश्मियां तो होती ही नहीं है, विज्ञान से विरुद्ध है। हमारे गुरुकुल के पढ़े हुए डॉक्टर सुद्युम्न जी जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, और कई पुरस्कार उनको प्राप्त हैं, मेधा आचार्य मेधा जी या प्रज्ञा जी उनके छोटे भाई हैं, सब पढ़े हुए प्रोफेसर रहे हैं, सेवानिवृत्त, बहुत पुस्तकें लिखी उन्होंने। उनकी दर्शनों की जो विसंगतियां उनमें कुछ पुस्तकें, उसमें एक चक्षु रश्मि का भी विषय है। तब उनकी पहली बार पुस्तक आई थी जब मैं दर्शन योग महाविद्यालय में पढ़ता था, उसके आसपास 94-95 की बता रहा हूं, 93-94 के आसपास की बात होगी। उसके बाद उसका संस्करण भी आ गया। जो नेत्र से चक्षु रश्मि निकलने की बात कहते हैं उन्होंने आज तक उनका उत्तर नहीं दिया है। यदि नेत्र से रश्मि निकलती आप इससे सिद्ध करते हो तो उत्तर दीजिए उनका, वो आपके गुरुकुल के पढ़े हुए हैं, उत्तर दीजिए उनको। तब भी वहां बात आई थी, इनका जी इनका अगर ऐसा मानते हैं तो इसका उत्तर दीजिए। आज लगभग 20 साल हो गए हैं, मेरी दृष्टि में किसी ने उत्तर नहीं दिया उनका, क्यों नहीं उत्तर दिया? अगर चक्षु रश्मि ही आपको मान्य है तो जो और हमारा आर्य समाजी विद्वान गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्वान वो यदि ऐसा बोल रहा है लिख रहा है और आप उत्तर नहीं दे सकते हैं तो आपका क्या पक्ष हुआ? 20 साल से आप उत्तर नहीं दे पाए आज तक, और कोई प्रयत्नशील है ये भी मेरी जानकारी में नहीं है। अगर पक्ष है तो आपको उत्तर देना चाहिए था, ये आपका दायित्व बनता है। जो दर्शन पढ़े हुए हैं दूसरे, उनका दायित्व बनता है कि वो उत्तर दें यदि अपने पक्ष को सिद्ध मानते हैं तो। लेकिन उनको खुद को अपने पक्ष पे विश्वास नहीं है कि ये ठीक होगा या हम उनकी बात को गलत सिद्ध कर सकते हैं। है? किस बात का प्रश्न? सुद्युम्न जी ने पुस्तक में लिखा ना, खंडन किया इसका, उन्होंने खुद ने लेख लिखा है कि गलत है प्रतिपादन, उन्होंने खुद ने स्वतंत्र लेख लिखा है, प्रश्न पूछा इसलिए नहीं, उसमें और बहुत सारे विषय हैं। तो एक तो ये बात है पक्ष जो बिल्कुल इसको खंडित करते हैं, और इससे ये होगा भाई हमारे दर्शन और ये हैं। एक तीसरा पक्ष जो मैं लेकर के चल रहा था कि यदि हमें इनकी प्रथम पंक्तियों में प्रथम दृष्टया जो चीज दिखाई दे रही है वो गलत सिद्ध हो रही है, अब इनमें कहां उलट पुलट हुई है हम नहीं कह सकते, हमारे सामने जो उपलब्ध है हम तो वो देख रहे हैं, और इसमें हमें संदेह है तो हमें क्या करना चाहिए? व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहादा लक्षण, हमारे को कुछ यहां पर संदेह लग रहे हैं कि भाई ये कुछ गड़बड़ है, कुछ विरुद्ध बातें हैं, परस्पर विरुद्ध बातें, कुछ बातें इसमें बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कि बाहर से रश्मि आती है उस पर, जैसे कि एक हेतु ये दिया और शुरू में भी मैंने आपको बताया था भूमि की ऊष्मा से संश्लिष्ट होकर के वो रश्मियां चक्षु तक सन्निकृष्ट आती है, वो भी हमारे को संकेत मिल रहा है स्पष्ट, और दूसरी तरफ नेत्र से रश्मि निकलने वाले वाक्य भी आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो सारा एक रूप होता। अब इतने तार्किक व्यक्ति, इन्होंने सुनते ही बोल दिया कि सन्निकृष्ट और विपकृष्ट में तुल्य काल यदि ग्रहण हो रहा है तो इससे चक्षु रश्मियों का खंडन हो रहा है, एकदम युक्ति संगत लगता है। ये इतना तर्क करने वाले क्या ऐसे कहेंगे? उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि चक्षु रश्मि को भी मान रहे हों और यूं कह रहे हैं कि एक काल में ही ग्रहण हो रहा है, ये परस्पर विसंगति है, वो नहीं मान सकते ऐसा। मेरी बुद्धि काम नहीं करती कि इस तरह का व्यक्ति नेत्र से निकलती हुई चक्षु रश्मि के कारण से तुल्य काल ग्रहण कह रहा हो, बताएगा। तो इन संकेतों से पता लगता है, और भी कुछ मैंने विरोध बताए थे कि ये चक्षु रश्मियां अदृश्य हैं, और फिर उनकी दृष्टि से देखें तो नक्तंचरों में जो रश्मि दिखाई दे रही है तो आप उसको दृष्ट कैसे मान रहे हो आप, वो भी परस्पर विरोध है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, मिलावट हुई है, विरुद्ध बातें आई हैं। तो एक ये पक्ष है कि हम इसमें व्याख्यान से व्याख्यान करें, और जहां व्याख्यान नहीं होता भाई यहां तो यही है भाई ये गलत है, ये नहीं आएगा। मेरी दृष्टि से मेरा पक्ष तो बिल्कुल निश्चित है कि नेत्र से नहीं निकलती रश्मि, उधर से आती है, और उसकी पुष्टि में यहां से भी हमें संकेत मिलते हैं, आधुनिक विज्ञान से तो ये सिद्ध है ही। अगर यहां एक भी जगह संकेत नहीं मिलता तो यही निश्चय करते कि यहां पर गलत लिखा हुआ है, लेकिन जब यहां हमारे को दूसरे संकेत मिल रहे हैं तो हम इसको गलत सिद्ध करने में क्यों आनंद लें? हमारा कर्तव्य है हम इसको ठीक व्याख्या करें, और जितना अंश गलत है उसको हटाएं या उसकी व्याख्या करें, विशेष व्याख्यान करें। तो अब जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। अगर आप चक्षु रश्मियों को मानते हो तो उत्तर दें उनका, फिर ये नहीं, फिर ये यूं आंख बंद करके नहीं कि हाँ भाई आंखों से चक्षु रश्मियां निकलती हैं और ये लिखा है हम तो यही मानेंगे। मान लीजिए कोई कुछ भी मान सकता है, ईश्वर साकार है, मानते हैं मानते रहिए, कोई बात नहीं, ऐसे ये भी मानते रहिए जिसको जो मानना हो। लेकिन आप ज्ञान के क्षेत्र में हैं, आपको दूसरे के प्रश्नों का उत्तर भी देना होगा, समाधान करना होगा, यदि आपको अपनी बात को सिद्ध करना है तो, और नहीं तो अंदर अंदर बैठे रहिए करते रहिए। तो मेरे को जो पक्ष ठीक लगता है वो मैंने आपके सामने रखा है, फिर भी आप स्वतंत्र हैं, आपको जो मानना हो वो मानिए, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये तर्क है विशेष यहां पर तुल्य काल ग्रहण। सन्निकृष्ट मतलब आने वाला और विपरीत जाने वाले, ये क्यों नहीं ले सकते? उसमें तुल्य काल ग्रहण की बात ही नहीं है, प्रसंग ही नहीं है कि एक आ रहा हो और एक जा रहा हो, उसमें तुल्य काल की क्या बात है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, तुल्य काल ग्रहण कहां? देखो ऐसी संगतियां मत लगाया, युक्ति संगत होनी चाहिए। आप कुछ भी बिना विचारे जैसे भी सोचा, जैसे कि गोष्ठी में भी कितनी बातें हुई, कोई स्पष्टता नहीं, विशेष तैयारी करके नहीं आए, वहां जो मन में आया वो बोलने लग जाएं, अयुक्ति से बोलने लगे, ये अपेक्षा नहीं रहती विद्वानों से। आप कुछ बोलो तो सोचो तो सही कि क्या इससे ये बात सिद्ध होती है तुल्य काल था भाई, एक सन्निकृष्ट और विपरीत, केवल शब्द पर ध्यान दे करके आपने कह दिया एक आने वाली और एक जाने वाली, निकट आने वाली और भी मैंने विपरीत दूर दिशा में जाने वाली। व्याकरण जानने वालों में यही तो होती है, यूं भले ही कह लो मैंने सारा महाभाष्य पढ़ लिया और ये पढ़ लिया और प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय, इससे बात नहीं होती, आप संगत बात कह रहे हो या नहीं कह रहे हो ये महत्वपूर्ण है, नहीं तो वो पढ़े लिखे मूर्ख वाली बात आएगी। अगर हम प्रकृति प्रत्यय और व्याकरण में इतने ही खो गए कि हम उसके अलावा कुछ देख ही नहीं रहे हैं, वहां अर्थ घट रहा है नहीं घट रहा है, संगत है या नहीं है, ऐसा यदि कर रहे हैं, ऐसा व्याकरण किसी काम का नहीं है और वो हास्यास्पद बनता है। और व्याकरण की और शास्त्रों की और निंदा होती है कि देखो व्याकरण पढ़े हुए शास्त्र पढ़े हुए ऐसे हैं, इनको केवल प्रकृति प्रत्यय दिख रहा है, वास्तव में हो या नहीं हो, वो मूर्ख पंडितों वाली बात लगती होती है। फिर अब तर्क युक्ति हमेशा सोचो, क्योंकि शास्त्र केवल व्याकरण ही नहीं है, व्याकरण भी महत्वपूर्ण है और दूसरी तर्क युक्ति जो बाकी शास्त्र हैं ये भी हैं, इन सबको मिलकर के हम तत्व तक पहुंचते हैं। केवल तर्क और व्याकरण और शास्त्र नहीं हो, भाषा नहीं हो, तो भी नहीं पहुंच सकते। इस शैली में समान काल ग्रहण का निकट की वस्तु और दूर की वस्तु को हम एक साथ देखते हैं, इससे यहां पर गति का पता लग रहा है। अब कौन सी गति है, किसी ने यह समझ लिया नेत्र से निकल के जा रही है, हम दूसरे कहें कि चक्षु से संबंधित जो रश्मियां हैं वो, हम इस तरह संगत करते हैं व्याख्यान करके, और नहीं तो वाक्य को गलत मानेंगे। सुद्युम्न जी से बात हुई थी, उनको मैंने लिखा भी था जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है कि जो आपने, उन्होंने कई प्रमाण दिए थे, उनका ये जितने प्रमाण दिए हैं ये बाद वाले लोगों के हैं, बाद के टीकाकारों के। ये जो पहली बार मैंने न्याय दर्शन पढ़ाया था इनको, कर्मवीर जी आदि को, आनंद जी इनको, उसके बाद की बात है। तो जो प्रमाण दिए वो अन्यों के दिए, हमें वो प्रमाण स्वीकार्य नहीं है। अन्य जगह बिल्कुल स्पष्ट लिखा है नेत्र से ही रश्मियां जाती हैं, जो इनके बाद के ग्रंथ है न्याय के, आधुनिक नव्य न्याय के, और इनके सब नेत्र से रश्मियां निकलने की ही बात करते हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए, मैंने कहा ये तो हमारे को मान्य ही नहीं है, इसके आधार पर आप दर्शनों पर आक्षेप नहीं कर सकते। आप इनका उद्धरण दे रहे हो और कह रहे हैं कि न्याय दर्शन में गलत है, न्याय दर्शन तो फिर आपको न्याय दर्शन को ही लेना होगा, ये टीकाकार न्याय दर्शन नहीं है, ये ऋषि की रचना नहीं है, आप उन प्रमाणों को ले रहे हो, एक बात। दूसरा, यदि वात्स्यायन भाष्य में भी कहीं मिल रहा है तो वात्स्यायन भाष्य खंडित हो रहा है वो हमें स्वीकार्य हो सकता है अपेक्षा से, लेकिन गौतम मुनि हमें खंडित होते हुए हम उसको अधिक सुरक्षा करेंगे। कभी ऐसा हुआ तो हम ये कहेंगे कि क्या गौतम मुनि ने भी ऐसा ही कहा है, क्या गौतम मुनि के सूत्र से कहीं ये बात सिद्धि होती है। मैंने पूछा भी था कि गौतम मुनि का कोई सूत्र बताइए जिससे कि आप ये सिद्ध करते हो, तो वात्स्यायन भाष्य की अपेक्षा गौतम मुनि के सूत्र हमारे लिए अधिक प्रामाणिक हैं। यदि हमें छोड़ना होगा तो हम वात्स्यायन भाष्य को छोड़ेंगे, उसको गलत सिद्ध करेंगे, भाई ये चीज इतनी गलत है, प्रक्षेप हो सकता है, सूत्र की रक्षा करेंगे। और अगर सूत्र में भी कोई ऐसी बात है तो हम फिर अन्य ऋषियों पर जाएंगे, अन्य प्रमाणों पर जाएंगे, वेद पे जाएंगे। उसके विपरीत बात है तो गौतम ऋषि की भी बात छोड़ी जाएगी उतने अंश में, जहां जहां विरोध आता है। प्रमाणों का क्रम होता है, शब्द प्रमाण का, उसके अनुसार माना जाता है, और प्रत्यक्ष हमारे साथ में है, प्रत्यक्ष भी लेकर के चलेंगे, गलत लेकिन हमें मानना नहीं है, पंक्ति में कुछ भी लिखा हो गलत हमें मानना नहीं है, तो इसी विवेक कर सकते हैं अपना अपना। हाँ बोलो, एक साथ जान हो रहा है कि बताया कि दूर का भी पास का, जैसे अंधकार में प्रदीप जलाते हैं, चाहे पास में जलाए चाहे दूर, समान मात्रा में तुरंत ज्ञान होता है, जिस प्रकार हम चक्षु का उदाहरण दे रहे हैं, उस प्रकार हम उस पक्ष में लेके रश्मि निकलती है, रश्मिया या चाहे ये दोनों में समान देखो, क्योंकि प्रकाश की गति बहुत तीव्र होती है, और जो आप टॉर्च का देख रहे हो वो टॉर्च का बहुत छोटी सी दूर पे देख रहे हो, ठीक है। अगर आप बहुत दूर पे यूं प्रकाश का देखो तो थोड़ा सा अंतर लगेगा आपको, और ये कैमरा और इस सब में इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि चित्र, ये प्रकाश गया और आया उसमें जो कुछ समय लगेगा, चित्र लेने का समय भी वही होना चाहिए, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा, वहां वो ध्यान रखते हैं। उसमें तो गति है, प्रकाश की गति 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 1,76,000 मील प्रति सेकेंड, और किलोमीटर कहो तो 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 300,000 किलोमीटर किसे कहते हैं, इतनी तेज है। तो यहां तो हम पता ही नहीं कर सकते, भेद ही नहीं कर सकते, लेकिन और दूर की आप देख लो, अब चंद्रमा, सूर्य, सूर्य तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट, 8 मिनट और कुछ सेकंड, 60 मिनट 52 सेकंड पक्का, या 8 से थोड़ा ज्यादा है 52, चलो तो इतनी दूर है सूर्य, और चंद्रमा उसके निकट है, लेकिन दोनों हो तो यूं देखेंगे तो एक साथ पता लगेगा, और ये सूर्य तो फिर भी निकट है, लाखों प्रकाश वर्ष दूर ये तारे हैं, लाखों प्रकाश वर्ष। ये तो सूर्य केवल लगभग आठ प्रकाश मिनट दूर है, फिर वर्ष दिन आठ मिनट है, ये आठ दिन, आठ महीने, आठ वर्ष, इतना प्रकाश वर्ष दूर, आठ वर्ष आठ प्रकाश वर्ष दूर हो तो भी बहुत बहुत बहुत दूर होता है, न गुणा करने लगोगे तो गिनती नहीं बनेगी आपको। 30 साल लग रहे हैं कहां से, एक क्यों, लाखों प्रकाश वर्ष हैं, आप 30 प्रकाश वर्ष की बात कर रहे हो, लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्वीकार करते हैं, लाखों प्रकाश वर्ष, जिनका पहुंचा तक नहीं है, ये तक है, जो उत्पत्ति तो हुई कभी, वो इतने दूर है, ये इनका अनुमान है, परिकल्पना है कि उनका प्रकाश आज तक हमारे पास पहुंचा तक नहीं है, जबकि उत्पन्न हुए उनको करोड़ों वर्ष हो चुके हैं, आज तक हमारे पास प्रकाश नहीं पहुंच पाया उनका, चल रहा है अभी, आएगा रहा ये वैज्ञानिक मानते हैं, अच्छा है, अनुमान और परिकल्पना है, लेकिन कुछ तथ्यों के आधार पर, तो अति निकट में ये पता नहीं लगता है हमारे को। इसके लिए जैसे हमारे मन से भी हम एक समय में एक ही विषय का ज्ञान करते हैं या अनेकों का कर लेते हैं, तो उसके लिए एक तो अलाप चक्र का उदाहरण दिया जाता है, और एक कमल के 100 पत्तों को भेदने का, 100 पत्ते कमल के रख लिए एक के ऊपर एक, मुलायम होते हैं, कमल के ले लो चाहे तो गुलाब के ले लो, आप एक के ऊपर एक रख लिए और यूं सुई चुभो दी उसमें जोर से, तो जिस समय यहां घुसी और उसी समय नीचे आ गई, यही तो प्रतीति होगी हमारे को, एक साथ उसी समय आ गई, एक सामान्य कथन, गौण कथन ठीक है कि एक ही क्षण उसी समय पहुंच गई, तीखी होती है सुई, लेकिन हुआ तो क्रमशः है, एक एक करके, कितना भी अंतर हो, हमारे पास यंत्र हो तो हम उस भेद को देख लेते हैं, आजकल स्लो मोशन में देख लेते हैं इसको, बहुत बिल्कुल एक एक का देख लेंगे, बिल्ली ऊपर से नीचे कूदी तो कैसे कूदी, उसने कैसे यूं गुलाबाची लगाई, कैसे अपने शरीर को संतुलित किया, उसको एक एक, उसको वहां से यहां तक के 100 चित्र, 50, 1000 चित्र, अलग अलग अलग अलग, थोड़ा थोड़ा ए हुआ, ये हुआ, ये हुआ, देख सकते हैं स्लो मोशन में, गति को धीमा कर देते हैं, क्रिकेट की बॉल का है जैसे, वो तो फिर भी स्थूल है, और जो दौड़ वौड़ में जो बिल्कुल अंतिम देखना होता है कि कितने सेकंड का अंतर, यूं तो आंख, हमारी आंख से हम पता ही नहीं लग सकता, भ्रांति होती है, कोई कहेगा इसने पहले, ये पहले आ गया, कोई कहेगा ये आ गया, हम नहीं कर पाते, निर्णय नहीं कर सकते, भ्रांति रहेगी, संशय रहेगा, उससे वो बिल्कुल स्लो मोशन में देख लेते, हाँ ये आ गया, ये आ गया, सेकंड के 1000वें भाग में भी पता लग जाता है, उससे भी और सूक्ष्म जा सकता है। तो ये जो आप टॉर्च वाला कह रहे हो वो उस तरह से नहीं देखेंगे, और टॉर्च वाला का कहते हुए भी आप ये कह रहे हो टॉर्च से प्रकाश वहां गया और वहां से यहां आया, चक्षु रश्मि तो आप फिर भी सिद्ध नहीं कर रहे हो, यहां पर आपका उदाहरण किस रूप में जा रहा है, टॉर्च से प्रकाश वहां गया और वहां से यहां आया, तो काल तो लगेगा, लेकिन हमारा प्रत्यक्ष, हमारा भी नहीं और वैसे भी किसी भी यंत्र से देख लो, कितना भी सूक्ष्म यंत्र हो कि भाई इन दूर की चीज का और निकट की चीज का ज्ञान किस समय हुआ हमारे को, या कैमरे से हमने ये चित्र खींचा, बहुत दूर का भी, बहुत दूर की पहाड़ियां और वो सब वादियां, पहाड़ के ऊपर से बहुत दूर तक का चित्र खींचा, कई किलोमीटर दूर तक का, और निकट का भी खींचा, वो जो चित्र आता है उस पूरा चित्र एक ही साथ आता है, काल भेद नहीं होता है उसके अंदर कि निकट की चीजों के चित्र आ करके पहले छप गए और दूर वाले बाद में आकर के छपे, ऐसा नहीं होता है, एक ही क्षण में होता है, ये तो विज्ञान भी से भी है, वहां कोई भी भेद नहीं है उसमें, क्योंकि सब जगह की किरणें सदा सब जगह उपलब्ध हैं, जैसे ही कैमरे ने चित्र का किया वह उस समय जो है वो सारी छप गई, एक ही साथ चित्र छपता है वहां पर, ऐसे ही हमारे भी नेत्र में चित्र एक साथ छपता है, ये इस बात का प्रमाण है, ये हेतु इस बात का प्रमाण है कि नेत्र से निकलने वाली रश्मि को हम नहीं स्वीकार कर सकते, बाहर से कहीं कुछ चीज ऐसे पहले से उपलब्ध है जो आंख खुलते ही हमारे को एकदम पता लग जाती है। हाँ, ऐसा भी संगति हो सकती है क्या कि बाहर के पदार्थ उनसे भी रश्मि आ रही है, पर जैसे वो रश्मि यहाँ उपस्थित है, हमारे नेत्रों से रश्मि जो निकलती है उसका आपस में सन्निकर्ष होता है, तो ज्ञान होता है। ये आप परिकल्पना कर रहे हो, पर उस तरह का कोई संकेत नहीं है यहाँ पर कि दो दो रश्मियां अलग अलग हों, है तो एक ही, है तो एक ही, इसका आधार नहीं है, न तो कोई अनुमान कोई हेतु। एक आपने संभावना रखी कि भाई ऐसा क्यों ना मान ले, आप सोच रहे हो कि भाई इनकी रश्मि भी सिद्ध हो जाए और वो भी सिद्ध हो जाए और वो टकराएंगी, टकरा करके वापस लौट के आएंगे नेत्र रश्मियां, कैसे होगा? लौट के नहीं आ रही है, जैसे ये लौटना नहीं मान रहे। वो मैंने एक दिन संकेत किया था कि नेत्र से जो रश्मि निकली है उसको लौट के आने का ये नहीं कह रहे, गई वहां संपर्क हुआ और जान हो गया, तो वहां से यहां तक संवेदना कैसे आ गई? नेत्र का भाग मानेंगे, नेत्र का भाग मानेंगे तो जैसे बिजली का तार हो कोई भी वहां तक पहुंचा और करंट एकदम आ गया, तो कुछ ना कुछ तो वो संपर्क बना हुआ रहना चाहिए ना, भाई वहां से यहां तक आया, नेत्र से भी जो हुआ, हाथ से भी हमने स्पर्श किया, तो कुछ ना कुछ तो संकेत है ना तंत्रिका तंत्र के वहां तक पहुंच रहा है। तो ऐसे यहां से रश्मि निकली वहां गई और वहां से जो हमारे को ज्ञान हुआ तो वहां से यहां तक पहुंचना भी तो चाहिए। इसलिए यहां नहीं लिखा हुआ है, फिर भी जो नेत्र रश्मियों की बात करते हैं, नेत्र से निकलने वाली, वो लौटने की बात भी साथ में कहते हैं। मैंने ये भी आपको पहले कहा था, जो परंपरागत ढंग से पढ़ाया जाता है वो नेत्र रश्मि टकरा करके लौटने का भी साथ में कहते हैं, जबकि इस यहां एक भी जगह नहीं लिखा हुआ है लौटने का, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर लौटी नहीं तो फिर तो कैसे ज्ञान होगा, संगति ही नहीं है, यहां से चली गई और आई नहीं तो फिर बोध कैसे होगा। तो इसलिए सब जने जो भी पढ़ते हैं, हमने जैसा पढ़ा है उसमें सब वो लौटना ही बताते हैं। बिना लौटे भी ज्ञान तो हो सकता है, कैसे होगा? कुछ तो माध्यम होगा, सूक्ष्म तरंगे माध्यम हो सकती है उसका, तो सूक्ष्म तरंगे लौट करके आ रही हैं, तो क्या हो रही है? निरंतर बना हुआ है, तो निरंतर बना हुआ है, तो वो जा रही हैं या आ रही हैं? मानेंगे तो गई हुई, लेकिन गई हुई मानेंगे ना, तो यूं जा रही है तो आएगा कैसे? आप यूं कहो कि एक नल है पानी का, उससे इधर पानी लगातार आ रहा है, इधर जैसे निकला अंदर से चक्षु रश्मि, बाहर के रश्मि से सन्निकर्ष हुआ, तो सन्निकर्ष हुआ वो निरंतर जो अंदर से बाहर आ रही थी वो तो एक निरंतर संयोग हो ही गया, वो संबंध बन गया, संबंध तो बन गया। अब जैसे आप यूं बिजली की दृष्टि से देखो कि हम पानी निकाल के वो धो रहे हैं कुछ, ठीक है, पानी फेंक रहे हैं और वहां पर नंगा तार है, करंट लग जाता है ना, कैसे? क्योंकि पानी वहां पर जा रहा है, पानी वहां पर जा रहा है, तो करंट कैसे लग गया? कोई चीज उधर से आई यहां पर, और नहीं तो अब जैसे मिट्टी है, मिट्टी में मैं पानी दे रहा हूं, तो पानी दे रहा हूं उतने देने मात्र से मिट्टी मेरे को भी लग जाती है क्या? मिट्टी हमारे को भी लगे, वो कब होगा? जब वहां वो पानी गया और वहां से वो रंग या मिट्टी इधर भी आ रही हो, तब हमारे को लगेगी, जैसे हमने ये पानी फेंका और पलट के आया तो छींटे लगे हमारे को, तो उधर जा रहा है तो हमारे को तो सन्निकर्ष तब होगा जब उधर से लौट के भी कुछ आ रहा हो। अब आपकी दृष्टि में केवल यहां से जा रहा है, वो वहां गंदगी कितनी भी हो, नीचे नाली वाली हम पानी फेंक रहे हैं, उस पानी के फेंकने से हमारे हाथ या इधर निकट का पानी तो गंदा नहीं हो जाता है ना, यहां से पानी चल रहा है और वो वहां नाली धो रहे हैं, नीचे गंदा पानी है, सफाई कर रहे हैं, उससे वो उसकी गंदगी यहां निकट तक आ जाती है क्या? नहीं आती ना, क्योंकि प्रवाह वहीं बाहर का बना हुआ है। आप चक्षु रश्मियों का प्रवाह कहां मान रहे हो? यहां से बाहर निकलना, लौटना तो मान नहीं रहे हो, तो निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, तो वहां जो उस वस्तु का रूप है वो यहां तक कैसे आ गया, उसका उत्तर क्या है? नहीं था, तंत्रिका तंत्र है वहां पर दिख रहा है, ये सिद्ध करना, ये बात है, ये आप सिद्ध करो, यही मैं चाह रहा था कि वहां से यहां बीच में कोई तंत्रिका तंत्र है, कोई माध्यम है, उससे आ रहा है ना, तो लौटना तो फिर भी मानोगे ना आप, ये तो बिना लौटे भी काम सिद्ध कर रहे हैं ना, बात ये है, तंतु बीच में है, ये तंतु की परिकल्पना कहां से आई? वो तंतु दिखते हैं आपको, कौन सा तंत्र? जैसे आपने गांड दिया, तो रश्मि के अतिरिक्त तो कौन सा तंत्र है ये बताओ पहले, तंत्र मानेंगे जिसको हम, ऐसा है इसमें, यहाँ लिखा है कहीं इस जिस शास्त्र के आधार पर कह रहे हो, और इसमें नहीं लिखा है और आप सिद्ध कर रहे हो, तो आपको उसको प्रमाण दो, आप ये तो कथन मात्र है कि ऐसा तंत्रिका तंत्र है यहाँ पर। अच्छा मैं आपसे पूछूं, आपको कैसे पता लगा? उदाहरण छोड़ो, मैं आप मेरे अपने पक्ष की सिद्धि में प्रमाण रखो पहले। आप चर्चा में बहुत बार देखोगे वो बितंडा चलने लग जाता है, वो व्यक्ति अपना पक्ष नहीं रखता है, अपना प्रमाण नहीं रखता है, कि मैं जो कह रहा हूं उसमें ये प्रमाण है, वो तो पूछता जाता है दूसरे से। वितंडा का बहुत सा रूप आपको यहां देखने को मिला होगा, परोक्ष रूप से। वो ये नहीं कहते कि हम वितंडा कर रहे हैं, लेकिन जब व्यक्ति बार बार प्रश्न पूछता जाता है अपनी बात नहीं रखता, तो उनको कहना पड़ता है कि अच्छा आप बताइए प्रमाण क्या है आपके पक्ष में। उनके वितंडात्व को हटाने के लिए पूछा जाता है ये, आप जो बात रख रहे हो उसका प्रमाण तो दो पहले। बिना प्रमाण दिए, बिना पक्ष को बस खंडन किए जा रहे हैं, प्रश्न उठाए जा रहे हैं। वैतंडिकत्व को हटाना चाहिए या नहीं, तो आप बताओ प्रमाण। मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं, आप चूंकि किए जा रहे हो प्रश्न, तो आप उसमें प्रमाण बताओ कि आपने जो माना। हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले आपका पक्ष तो सिद्ध हो जाए कि ये जो तंत्र आप तंत्रिका तंत्र और वो मान रहे हो, उसका बोध आपको कैसे हुआ, किस प्रमाण से हुआ। जैसे चक्षुरश्मि का प्रमाण तो मिल गया इसमें, इसको मान लें। अगर दूसरा आप कह रहे हैं कैसे ज्ञान कैसे हुआ, तो जब प्रमाण उनको मिल रहा है तो ज्ञान हो ही रहा है, तो प्रत्यक्ष प्रत्यात्म नहीं है, तो उसके लिए अनुमान से जान सकते हैं कि तंत्र भी होना ही चाहिए। जब ज्ञान हो रहा है तो कुछ ना कुछ तंत्र तो होगा ही, संवेदना तंत्र, तभी ज्ञान हो रहा है। ये यहाँ लिखा है क्या, इन्होंने क्यों नहीं लिखा है? प्रत्यक्ष से नहीं सिद्ध है ये, प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है, और इन्होंने लिखा है क्या? हाँ उत्तम जी, वो तो जो चक्षुरश्मि मान रहे हैं, चक्षुरश्मि निकलने वाला वो तो यही मान रहे हैं कि ये इंद्रियां ही हैं जो वहां जा रही है, लौटने का साधन वो तो वहां पर गई, वो तो गई ठीक है, तो वो उतनी दूर गई, चंद्रमा तक, सूर्य तक, सूर्य यहां से, मेरी बात सुनो, सूर्य को वो देख रहे हैं, चंद्रमा सूर्य तक नेत्र गया उसका, ठीक है, बोध कैसे हुआ? ये इंद्रियां ही गई, तो इंद्रियां गई तो कभी संपर्क बना हुआ है ना, कुछ ना कुछ ना। तो वहां से सूचना कुछ आनी तो चाहिए। जैसे हमारा जो हाथ गया और कुछ हुआ, तो यहां से संपर्क तो बना ही हुआ। तो इसमें संपर्क मतलब यहां से संवेदना जाती है, तो ऐसे ही उस रश्मियों से संवेदना आती है यहाँ पर। अगर वो इंद्रियां मान रहे हैं, संवेदना आ रही है ना, उसकी सिद्धि के लिए चाहिए समय। रश्मि वहां तक गई, नेत्र वहां तक गया और वहां से संवेदना यहां तक आई। इस प्रमाण से हेतु से सिद्ध होता है कि हम सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट का समान काल में ग्रहण करते हैं। आप वाला वो पक्ष मानेंगे तो असमान काल में होगा वो, तो पहली बात तो वहीं पर ही खंडित होता है। ये तो मैं अभ्युपगम से मान के बात कर रहा हूं कि अगर आप मानो तो, नहीं तो इस पे बात ही नहीं। अगर यहां बात कभी अटक जाती है ऐसे में कि वहां कोई उत्तर नहीं होता है, तो हम कहेंगे भाई आपकी बात ही पहले असिद्ध है, तो ये बात चर्चा करने का अवसर ही नहीं है, हेतु ये देने की जरूरत ही नहीं है अगर कहीं अटकते हैं। वैसे हम अभ्युपगम से मान के कई बार चर्चा करते हैं, जैसे मैं इनको करने लग रहा, लेकिन जाके कहीं ऐसी स्थिति फंस गई कि ना तो इनका पक्ष सिद्ध हो रहा है ना मेरा हो रहा है, तब क्या करेंगे हम? हम वापस वहीं आएंगे, ये तो अभ्युपगम मान करके आपसे मैं चर्चा कर रहा था, लेकिन मूलतः ही आपका पक्ष खंडित हो रहा है। एक काल में ज्ञान होने वाली बात आपके पक्ष में होती ही नहीं है, तो ये तो चर्चा कर हो या ना हो, सिद्ध हो या ना हो, उससे मूल प्रश्न पर अंतर नहीं पड़ता, आपका पक्ष तो फिर भी खंडित है। रविशंकर जी, मानते हैं कि चक्षु रश्मियां फैली हुई हैं और वो फैली हुई हैं, तो जैसे हम आधुनिक विज्ञान में मानते हैं कि चक्रा करके और वो हमारे नेत्रों पर आती है, तो इसी प्रकार से चक्षु रश्मियां भी फैली हुई हैं और वो भी चक्षु रश्मियां भी टकरा टकरा करके आ रही हैं। कहाँ फैली हुई है, मैंने कहाँ कहा, तो उस पक्ष में जो उससे वो चक्षुरश्मि वाले प्रकरण को सिद्ध करते हैं कि आंख से निकल करके वो आ रही है, तो उसके खंडन के लिए मैं अपनी बात रख रहा हूं कि उस पक्ष में तो आंख बंद करने पर वैसे तो चक्षुरश्मियां पूरी फैल रही हैं, आपकी बात अगर मान भी लें तो आंख बंद करने पर तो चक्षुरश्मियां फिर नहीं फैली थी, तो फिर आंख खोलने पर तो उसी समय जो दूर और पास की जो चीजें एक ही समय पर बोध हो जाता है, जो उसका वो नहीं है उत्तर, उसमें तो बहुत विसंगतियां हैं। और दूसरी चीज जो आप जो समय का जो युक्ति देते हो, जो आपने पहले कही थी तारे वाली, ये इतनी अकाट्य युक्ति है कि उसका खंडन नहीं हो सकता। इन्होंने खुद ने दे दी है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो वो जो तारों की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है और उसमें जो गति है सूर्य की, जो गति से अगर भाग देंगे और एक पात वाली चीज को, तो ये समय का अंतर तो अंतर आएगा। ये बहुत बड़ा हेतु है ये जो यहाँ दिया है, आज जो ये सामने पंक्ति देखी हमने, ये कि बहुत बड़ा हेतु है ये, ये चर्चा में पहले रखा ही था आपके सामने, यहाँ पर भी इन्होंने रखा है। हाँ विपरीत नहीं जा रहा है, वो मेरे पक्ष में है इसलिए मैंने बोला है कि वहां तो कोई चीज आ रही है, तो यहाँ कुछ आना क्या है वो बताओ, ये मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन वो दूसरी चीज है, देखो पानी जा रहा है और बिजली आ रही है, वो अलग चीज है, ये अलग प्रक्रिया है। मैं तो एक उदाहरण दिया कि आपके पक्ष में ये बनेगा, लेकिन आ तो रहा है ना, कोई चीज लौटेगी तभी बोध होगा, ये मैं सिद्ध करना चाह रहा था। बिजली आ रही है तो हमारे को पता लगती है, लेकिन जो मिट्टी या कीचड़ है वो पानी से लौट के नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। है तो उसका प्रमाण बताए ना, उसकी सिद्धि, ये कथन मात्र से नहीं होगा, वो कहेंगे कह दिया। एक तो जिस शास्त्र के आधार पे आप कह रहे हो उनमें किसी में ऐसा लिखा है क्या, इसमें कहीं ऐसा आया है क्या एक भी जगह? सारी पंक्तियां आपके सामने आ ही चुकी हैं लगभग, या तो वो आना माने, और आप अगर कह रहे हो कि नहीं हम ऐसा मानेंगे तो आपको उसके लिए प्रमाण देना होगा। और फिर भी वहां वो जैसे ये कह रहे हैं कि भाई हम ये अनुमान कर लेंगे कि ज्ञान हो रहा है इसलिए कुछ ना कुछ आ रहा है, कहेंगे कि एक काल में नहीं हो सकता, आप अगर रश्मियों वाला मानेंगे तो एक काल में नहीं होगा, इसलिए वो पक्ष तो वैसे ही खंडित है, एक काल में नहीं होगा, अलग अलग काल में होगा। और रश्मि वगैरह का और भी था कि भाई यहां से हमने किसी चीज को देखने के लिए रश्मि फेंकी और मैंने इधर मुंह कर लिया फिर, और उस समय आंख बंद कर ली, वो रश्मि तो गई भी है वहां पर उसको प्रत्यक्ष करने के लिए गति में, हमने आंख बंद कर ली, वो लौट के आएगी क्या होगी, कोई व्यवस्था है? हमने यूं मुंह कर लिया तो यूं घूम करके आएगी क्या वो रश्मि, कि भाई संपर्क है और हमने यूं एक बार उधर अपनी रश्मि डाल दी और फिर अब इधर रश्मि डाल रहे हैं और वो लौट करके वापस यूं आकर के हमारे को प्रत्यक्ष कर देगी? नहीं होता है, जब तक हम उधर देख रहे होते हैं तभी तक होता है। तो उसमें तो बहुत असंगतियां हैं, बहुत प्रश्न हैं, इस पक्ष में नहीं है। ठीक है, आप पंक्ति की दृष्टि से कुछ स्थल कह सकते हो कि ये पूरी तरह से नहीं, ठीक है, हो सकता है उसमें गलतियां हो सकती हैं, कुछ जो भी मिलावट हो या किसी जिसने ना समझा हो उसने, मैंने पहले भी कहा था कि परंपरा से ठीक रहा हो, बाद में उनको वो चीज मूल तो समझ में नहीं आई और अपने ढंग से उन्होंने कुछ संगति लगाई और उसके अनुरूप पंक्तियों में भेद कर दिया उन्होंने कि भाई ये जो लिखा हुआ है ये तो समझ में नहीं आ रहा है हमारे को, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं परिवर्तन कर दिया और आज हमारे को वो मिल रहा है, इसीलिए अंतर विरोध है इनमें, नहीं तो सारा एक जैसा मिलता और परस्पर संगति युक्त मिलता है, जैसे और चीजें संगति युक्त मिल रही हैं, लेकिन कुछ चीजें यहां पर असंगति वाली लग रही हैं, तो यानी कहीं ना कहीं बाद में अलग अलग व्यक्तियों ने डाला है, कुछ मूल रह गया और कुछ हट गया, परिवर्तन हो गया, तो हमारे को संकेत मिल रहे हैं कि नहीं कुछ सत्य तो ये जानते थे, इस दृष्टि से हम कह सकते। हाँ सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट योग तुल्यकाल ग्रहण आदि, इस वाक्य से तुल्यकाल ग्रहण आप जो ले रहे हो एक ही काल में ज्ञान होता है, तुल्यकाल ग्रहण का ये भी अर्थ हो सकता है कि दूर या आने वाले और जाने वाले की रश्मियों की एक ही समान कालता है, मतलब जितना काल आने में लगता है उतना काल जाने में भी लगता है, इसका भी ये भी भाव हो सकता है तुल्यकाल ग्रहण आप जो ले रहे हो। ग्रहण का मतलब गति नहीं होता है, तुल्यकाल ग्रहणात्, देखो अब आप आपका जो वो गेयर लगा हुआ है ना, मोड लगा हुआ है, वो वही व्याकरण वाला लगा हुआ है और आप इतनी देर से यही सोच रहे होंगे कि कैसे उसको मैं सिद्ध करूं, वो चलता रहता है, उसी समय भी कह सकते थे चलो मैं आपने, लेकिन आपका अभी तक वो बना हुआ है, वो बना हुआ है और ऐसा ही होता है, इसलिए वो व्याकरण या उन वालों में जब चर्चा होती है तो इसी तरह फंस के रहती है वहां पर, क्योंकि वो इस तरह करेंगे और उस तरह करेंगे और उनको पता है कि कर्म में नहीं होता है तो अधिकरण में करेंगे या करण अर्थ करण कारक में कर देंगे और इस तरह कर देंगे, इसकी जगह दूसरी धातु लाएंगे यहां पर व्यत्यय कर देंगे और इस तरह, उसको उनके पास बहुत उपाय है, उसको कोई रोक नहीं सकता भैया करण को, उसके पास इतने विकल्प है, इतने अपवाद है, कि नहीं ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर उस सब के बाद भी अर्थज्ञ अर्थज्ञ नहीं कर रहा हूं। तो आपने जिस शब्द लिया जा सकता है, मैं ये करूं, मैं भी आपका पक्ष में मानता हूं, ऐसे नहीं, पर धन्यवाद। आप जिस तरह से आपकी पुष्टि में कर रहे हैं तो उठा सकते, प्रतिपक्ष उठ सकते, इसलिए कश्यप जी उत्तर दे रहे हैं। सन्निकृष्ट और उत्कृष्ट समान गति बता रहे, ये जो आ रही है इसकी भी गति ऐसी है, जो जा रही है आंखों से दर्शन जा रही है उसकी भी गति समान है। तो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो हमेशा ही उसका गति का अर्थ बताइए मुझे। बोलो बोलो बोलो। जो सूर्य की रश्मि आ रही है हमेशा हमारे पास में है, ठीक है। और अब जब आपने चक्षु घुमाए, आपने सूर्य को एकदम देखा तो 8 मिनट लगनी चाहिए था, आपको नहीं लग रही, इतना समय नहीं लग रहा है। गति है तो काल अवश्य है वहां पर। कर्म बिना काल के और बिना स्थान के नहीं हो सकता। कोई भी गति है, अगर गति है तो एक तो स्थान वहां अवश्य होगा, अगर स्थान नहीं है तो गति नहीं होगी, और गति है तो काल भी अवश्य है, और गति है तो वहां पर द्रव्य भी अवश्य है। वैशेषिक के अनुसार गति हो रही है तो कोई कहे द्रव्य नहीं है, वैसे ही किसी चीज में गति हो रही है, ऐसा भी नहीं हो सकता, द्रव्य भी होगा, क्योंकि कर्म बिना कर्म सदा द्रव्य के ही आश्रित रहता है। बड़ा अटल सिद्धांत है वैशेषिक का। तो कुछ भी कण हो, छोटा सा हो, हमें पता लगे या ना लगे, उद्भूत अनुद्भूत जो भी कुछ हो, लेकिन गति है, तरंग है, तो वो वहां द्रव्य अवश्य होगा, स्थान अवश्य होगा, काल अवश्य होगा। तो यदि ये गति है तो भिन्न गति, गति है तो काल अलग अलग लगेगा, और दूरी के अनुसार से गति के अनुसार काल में भेद आएगा, और समान काल एक काल कभी नहीं होगा, ना आधुनिक विज्ञान से है ना अपने पूर्व पूर्व के ज्ञान से, प्राचीन ज्ञान से, भारतीय ज्ञान से कभी नहीं होगा। तो एक काल यही चीज बता रहा है, एक काल तभी हो सकता है जब सब अलग अलग चले हों, कब कोई कभी चला हो, कोई कभी चला, और यहां हमारे पास सदा उपलब्ध है, और हमारे पास सदा उपलब्ध है, और ऐसे देखते ही हमारे को पता लग गया। ये रूप आना ही कथन किया जाएगा, ये गौण कथन ही उस तरह मानना होगा। आप तत्वतः देखोगे तो रश्मि आ रही है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है हमारे कर्माशय के अनुसार, व्यवहार के लिए ऐसा बनाया गया है कि हमें यही प्रतीत होगा कि वो इसका ये रूप है, क्योंकि वो उसी के लिए बनाया गया है। हाँ, वो भी किरणों के कारण ही होता है, उसका पूरा अपना विज्ञान है। क्यों दूरी का पता लगता है? यूं तो शब्द भी आता है हमारे पास में, हमें दिशा पता लगती है किधर से आया है, कैसे आया है, ये हमारे व्यवहार के लिए आवश्यक है। हम रश्मि को देख ही नहीं रहे वास्तव में, इसलिए तो उस रश्मि को इन्होंने अदृष्ट माना है, दिखाई नहीं देती है वो रश्मि, नहीं रश्मि आते हुए भी, उसी का सन्निकर्ष होते हुए भी वो नहीं दिखाई देती वस्तु, दिखाई देती है उसके कोण, दिशा, उसके आधार पे पता लगता है कि छोटा है या बड़ा है। देखो दूसरा बताऊं, उसके अपना किसी भी वस्तु से जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो इतनी जल्दी देखो समझ में नहीं आएगा, वो उसके लिए आधुनिक विज्ञान को पढ़ना होगा। ये मेरे निकट है या दूर है ये कैसे पता लगता है, इसकी ये अधिक चौड़ा है। हम जब किसी चित्र को बनाते हैं कि भाई ये दूर का और निकट का है, तो अगर मैं यूं दूर का दिखाऊं कि एक रास्ता जा रहा है और ये रास्ता बराबर बराबर ही दिखा दूं दूर तक, तो चित्र में उचित माना जाएगा या नहीं? पहाड़ पे से हम नदी को निकालते हैं, पहाड़ कैसे होते हैं, मान लो ये पहाड़ हुआ, अब यहां से नदी निकलते हुए दिखाते हैं और यहां तक आ रही है हमारी झोंपड़ी तक, ठीक है, तो नदी कैसे यूं एक रेखा तो नहीं दिखाते, या यहां भी उतनी चौड़ी यहां भी उतनी चौड़ी, ये तो नहीं दिखाते। बच्चे तो दिखा देंगे छोटे, लेकिन अच्छे होंगे तो यहां से आते आते आते आते आते चौड़ी करते करते करते करते करते ये दिखाएंगे। अर्थात दूरी को हम कैसे पता लगा रहे हैं, या चित्र में मोटे तौर पर वहां कम होता है, दूर की वस्तु छोटी होती है, जैसे रेल की पटरी यहां तो चौड़ी दिख रही है और दूर दूर ऐसा एक ऐसी जगह आएगी जहां हम भेद भी नहीं कर सकते उसका, बिल्कुल मिली हुई दिखाई देंगी, हमारी सामर्थ्य नहीं है, नहीं मिली हुई। तो उसका इस प्रकाश का अपना एक नियम है, उसके अनुसार से वो आते हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि दूर है या निकट है। चलो ये तो ठीक है, पहले रूप वाला था उसको छोड़ करके इधर आए थे और ये ठीक है, तो उसको बोला अच्छा ये तो हो गया। रूप का भी यूं तो शब्द के लिए भी समस्या है, आज हम ये नहीं कह सकते ये शब्द क्या है, वहां से शब्द क्या चल क्या है, जो भी आ रहा है हमारे को श्रवण इंद्रिय ग्राह्य बस वो शब्द है, जो चक्षु ग्राह्य है बस वो रूप है, व्यवहार के लिए इतना पर्याप्त है। और सूक्ष्मता में जाएंगे तो वहां से वो किरणें आ रही हैं, और इनके हिसाब से यही मानते हैं कि कुछ किरणें अंदर चली जाती हैं, अवशोषित करता है वो वस्तु, और कुछ चीजों को फेंकता है, जिसको वो फेंकता है उसी से हमें पता लगता है कि ये ऐसी है, इस रंग वाली है, ये व्यवस्था में आज यही मानते हैं, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास जानने का। अथवा तो ये रश्मि वश्मि की बात छोड़ दो, बस ऐसे हमारे को दिख रहा है, जैसे सामान्य व्यक्ति सोचता है दिख रहा है दिख रहा है, प्रश्न ही नहीं है व्यवहार में। लेकिन जब कुछ दूसरे प्रश्न आएंगे, जैसे कि भाई वो जान कैसे रहा है, अब ये सोचने वाला तो सोचेगा कि आखिर ये आंखें यहां है वहां है तो ये जान कैसे रहा है, इंद्रियां प्राप्तकारी हैं तो ये जान कैसे रहा है, तो फिर हमें ये सारी चीजें सोचनी होंगी। ये सोचेंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो हमारे व्यवहार से की दृष्टि से हम उत्तर नहीं दे सकते उसका, उसी को मानेंगे तो उसका कुछ भी नहीं आया हमारे पास में, रश्मि आई है केवल, उस वस्तु का कुछ भी हमारे पास तक नहीं आया है, लेकिन प्रकाश की रश्मियां वहां होके आई हैं, उससे हमें बस पता लगता है कि ये है, इसी को प्रत्यक्ष कहा गया। पता कैसे लगता है, इंद्रियां बनाई ऐसी हैं व्यवहार के लिए परमात्मा ने, इससे पता लगता है हमारे को? ना ना ऐसा नहीं है, नहीं नहीं इसमें कोई बात नहीं, ये तो हमारा उस तरह से प्रत्यक्ष है, लेकिन ये हो कैसे रहा है तो उसका वो सूक्ष्म बात है, वहां आप इन व्यवहार वाली बातों को नहीं लगा सकते, ऐसे ही मानना होगा, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है आगे देखिए। हाँ उसका बताता हूं, जो वस्तुएं हमें समतल भी दिखाई दे रही हैं ये सब खुरदरी हैं, वास्तव में सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे ना, ज्यादा सूक्ष्मता से, जैसे जैसे कोई सतही हो टेढ़ी मेढ़ी हो, अब प्रकाश आएगा तो कोई प्रकाश यहां आके टकरा के कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, इतनी अधिक प्रकाश की किरणें हैं, बहुत अधिक हैं, कोई इधर यहां से सब तरफ जा रही है, यूं समझो आप जो कह रहे हो लेजर बीम डाली और वैसे तो यहां पर आई, ये यहां दर्पण में हमारे को दिखाई दी, लेकिन ये जिस जगह पर है ये यहां के व्यक्ति को भी दिखाई दे रहा है, ये आपका प्रश्न ही है, इधर व्यक्ति है इधर व्यक्ति है उसको भी वो जगह दिखाई दे रही है जहां ये टका था, और यहां से टकरा के यहां भी आई, तो कुछ किरणें तो यहां से आकर के यहां आ गई। अब ये जो जगह है ये ऊंची नीची है, सब तरफ इधर भी उधर भी, जैसे ऊंचा नीचा सब तरफ से होता है, तो इधर से टकरा के किरणें अलग अलग जाती हैं, बहुत सब तरफ जा रही हैं, इसलिए यहां वाले को भी वो दिखाई दे रही है, यहां वाले को भी वो जगह दिखाई दे रही है, सब तरफ वालों को दिखाई देती है क्योंकि वो सब तरफ जाती है, और जिधर से किरणें नहीं जा रही है वो हमारे को दिखाई नहीं देगी। नहीं देखो उसके लिए मैंने ये बताया ना, ये उबड़ खाबड़ प्रकाश निश्चित कोण पे ही जाता है, लेकिन जैसे यहां से आया तो कोण से यहां आया, ये जो पर जिस जगह टकरा रहा है वो यदि यूं कर दी जाए, जैसे ये यहां से यहां आ रहा है अभी, ये सीधी रखी हुई है, अगर इसको थोड़ा यूं कर दिया जाए तो यहां नहीं जाएगी, बदल जाएगी। अर्थात जो तल जिस पे वो टकरा रहे प्रकाश की किरण, उसमें भिन्नता होने से उसकी दिशा बदल जाती है। ये खुरदरी है, हमारे को लेकर चिकनी है, खुरदरी खुरदरी होने से इसका प्रकाश इधर उधर जाता है, सब तरफ जाता है। इसलिए हमें तो दिख रहा है कि एक तरफ है, लेकिन वास्तव में वहां जो भिन्नताएं हैं अंदर सूक्ष्मता से, प्रकाश की किरण के लिए उतनी भी भिन्नता बहुत है, वो उसकी दिशा अलग जाएगी, तो कोई उधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, सब जगह बिखर के जाएगी। अब यहां ये इतना प्रकाश दिख रहा है हमारे को कमरे में, सूर्य के प्रकाश की किरण सीधी थोड़ा ना आ रही है यहां पर, वहां टकराती है, वहां से टकरा करके इधर उधर होकर के आ रही है। यहां हल्का प्रकाश है, छाया है वैसे तो, लेकिन फिर भी प्रकाश है, वो किरणें टकरा के इधर उधर होकर के फिर ऐसे आती है। चलो इसको पूरा करते हैं। तो यथा चक्षुषो गति ही प्रतिषिद्धा, चक्षु की गति प्रतिषिद्ध है, चक्षु गति नहीं करती है, बाहर नहीं जाती है, लेकिन सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयो तुल्य काल ग्रहणात् एक बात, और पाणि चंद्रमसोर व्यवधान प्रतिघाते सा अनुमीयते इति, पूर्ण विराम, उस गति का अनुमान करते हैं। तो चक्षु रश्मियों का, चक्षु मतलब चक्षु रश्मियों का, और चक्षु रश्मियों का अर्थ फिर हम बोलेंगे वहां से संबंधित बाहर से जो आ रही है वो चक्षु रश्मियां। सो अयम न अंतःकरण विवादो न तस्य नित्यत्वे, ये जो विवाद चर्चा चल रही है ये न तो अंतःकरण के विषय में विवाद है और न उसके नित्यत्व में विवाद है। ये जो चर्चा चल रही है अंतःकरण है या नहीं है, या वो नित्य है या नहीं है, ये चर्चा नहीं चल रही है। फिर क्या चल रही है, सिद्धम ही मनो अंतःकरणम नित्यम चहिति ही, ये तो मन है, मन अंतःकरण है और नित्य है, ये तो सिद्ध है, तो को तरही विवाद मन नित्य मतलब दीर्घ स्थायी इस रूप में, वैशेषिक उसको नित्य ही मानता है, अंतःकरण ज्ञान का साधन, क्योंकि बुद्धि ते अनया इति बुद्धिर मन, पीछे जो कहा था ना इन्होंने, ये देखो पृष्ठ 381 पर, यदि पुनर्बुद्धते अनया इति बोधनम बुद्धिर मन एव उच्यते। यहां भी देखो अंतःकरण के नाम से सबको ग्रहण किया गया, जैसे योग दर्शन में किया जाता है, आप भिन्न भिन्न देखना हो तो भिन्न भिन्न भी प्रयोग होगा, लेकिन यह सामान्य कथन है। तो सिद्धम ही मनो अंतःकरणम नित्यम चहिति, कौतर ही विवाद तस्य विभुत्वे तच्च प्रमाण तो अनुपलब्धे प्रतिषिद्धम इति, और उसका उसके विभुत्व में विवाद है और वो प्रमाण से अनुपलब्ध होने से प्रतिषिद्ध है। कई जने योग दर्शन की व्यास भाष्य के आधार पर मन का विभुत्व भी मानते हैं, वहां दीपक का एक उदाहरण दिया, प्रसंग दूसरा है दूसरे का, लेकिन इस तरह से भी पढ़ाया जाता है कि देखो यहां ये लिखा है जैसे दीपक का प्रकाश सब जगह फैल जाता है, इस तरह से मन का भी प्रकाश सब जगह फैल जाता है और उसका विभुत्व है। व्यास भाष्य की पंक्ति है उस तरह की, वहां वो अर्थ नहीं है, लेकिन आज भी पढ़ाया जाता है उसी तरह से, ये स्पष्ट है मन का विभुत्व नहीं है, वहां भी इसके अनुरूप ही हमें लेना चाहिए। हाँ विपुनश चित्त से, वहां वो उस तरह की पंक्ति है, हाँ तो वो वास्तव में विभू उस तरह से नहीं लेना है हमारे को, वहां पर अभिभू ही है, वो एक देशी है। आगे एकंच अंतःकरणम नाना चैता ज्ञानात्मिका वृत्तयः, अब ये कह रहे हैं अंतःकरण तो एक ही है, अंतःकरण मतलब मन या बुद्धि जो भी एक है, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तीन नहीं होते, अंतःकरण तीन नहीं होते या चार नहीं होते, उसका खंडन नहीं कर रहे, जो भी ज्ञान का बात है वो एक है उस तरह से। एकंच अंतःकरणम नाना चैता ज्ञानात्मिका वृत्तयः, ज्ञानात्मिका वृत्ति वो अनेक है। देखो यहां वृत्ति शब्द के साथ में विशेषण क्या दिया, ज्ञानात्मिका वृत्त है। योग दर्शन में भी जो वृत्तियां हैं वो चित्त की ज्ञानात्मक वृत्तियां ही हैं, सारे व्याख्यान से भी पता लगता है, कर्मात्मक वृत्तियों की बात नहीं है वहां पर, ज्ञानात्मक वृत्तियों की बात है। तो चक्षुर विज्ञानम, घ्राण विज्ञानम, रूप विज्ञानम, गंध विज्ञानम, ये सारी ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं, ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियां हैं। एतच्च वृत्ति वृत्ति मतो एकत्वे अनुपपन्नमिति, ये जो गंध विज्ञान आदि है ये अनुपपन्न होगा, असिद्ध होगा, कब? यदि वृत्ति और वृत्तिमान को एक मानेंगे, जैसा कि पूर्व पक्षी मान रहा था। इसलिए सिद्धांती का मत है वृत्ति अलग है और वृत्तिमान अलग है। आगे पुरुषो जानिते न अंतकरणमिति, जानने वाला तो पुरुष ही, अंतकरण नहीं जानता है, इसलिए जान गुण आत्मा का है जानने की दृष्टि से। एतेन विषयांतर व्यासंग प्रत्युक्त, और इससे मन का विषयांतर का व्यासंग वो खंडित किया गया। मन का व्यासंग नहीं होता है, पीछे जो सूत्र था सातवां, अप्रत्यभिज्ञानम च विषयांतर व्यासंगात, मन का व्यासंग। पूर्व पक्षी ज्ञान की दृष्टि से मन का व्यासंग कह रहा था कि हम ये जानते हैं वो जानते हैं, ये जो मन का विषयांतर में आसक्ति होती है, विषयांतर से जुड़ाव होता है, ये मन का है, इसका खंडन किया जा रहा है। विषयांतर का ज्ञान होना ये आत्मा का व्यासंग है, मन का नहीं है। तो कह रहे हैं एतेन विषयांतर व्यासंग प्रत्युक्त मन का, इसी को खोल रहे हैं आगे, विषयांतर ग्रहण लक्षणों कर लेना इसको, विषयांतर ग्रहण लक्षणों विषयांतर व्यासंग पुरुषस्य न अंतकरणस्य। विषयांतर व्यासंग कैसा? जो कि विषयांतर ग्रहण के लक्षण वाला है, भिन्न विषयों के ज्ञान का ज्ञान होना ही जो लक्षण है जिसका, यही विषयांतर व्यासंग है। ये पुरुषस्य पुरुष का होता है, न अंतकरणस्य अंतकरण का नहीं होता है। तो इससे जो बात सामान्यतः लोग कहते हैं भाई मन है, मन इधर उधर भागता है जाता है, मन चला गया उधर मैं क्या करूं, नहीं, विषयांतर व्यासक्ति है वो मन के कारण नहीं है, आत्मा के कारण से। विषयांतर में लगना, इस विषय की अनिच्छा होना, दूसरे विषय को चाहना, ये जो है ये आत्मा के अपना होता है। तो विषयांतर व्यासंग पुरुष से न अंतकरण से। आगे केनचित इंद्रियेण सन्निधि केनचित असन्निधि इत्ययम तु व्यासंगो अनुज्ञायते मनसः। मन का भी व्यासंग होता है, लेकिन क्या, एक इंद्रिय से जुड़ना दूसरों से न जुड़ना, फिर बदल के दूसरे से जुड़ जाना, किसी से न जुड़ना, ये व्यासंग तो मन का ही होता है। आत्मा स्वयं भिन्न भिन्न इंद्रियों से सन्निकर्ष नहीं करता है, मन भिन्न भिन्न इंद्रियों से सन्निकर्ष करता है, तो जिस इंद्रिय से सन्निकर्ष करता है उसके उसका व्यासंग उसका माना जाएगा, अन्यों से हटेगा उससे जुड़ा रहेगा। लेकिन ज्ञान का व्यासंग वो मन का नहीं होता है, वो आत्मा का होता है। आगे एकम अंतःकरणम नाना वृत्तयः इति सति अभेद वृत्तेः इदम् उच्यते। पूर्व पक्षी का सूत्र है, उसकी पृष्ठभूमि दी कि एक अंतःकरण है और वृत्तियां अनेक हैं, ये प्रसंग बता दिया, सिद्ध हो गया। इतना होने पर भी अभेद वृत्ते है इदम उच्यते, फिर भी उनमें अभेद है, यानी अंतःकरण और वृत्ति में अभेद है, ये मान करके आगे पूर्व पक्षी बात को रख रहा है। एक अंतःकरण और अनेक वृत्तियां, लेकिन फिर भी उनमें अभेद है। मन और इंद्रियां, मन और वृत्तियां, हाँ ये तो सिद्धांति का मत हुआ। पूर्व पक्षी इस ये बात सिद्ध होने पर भी इनमें अभेद मानते हुए पूर्व पक्षी बोल रहा है अब आगे, ये वृत्तियां भी हैं, ये भिन्न भिन्न नहीं, वास्तव में तो चीज एक ही है। कैसे? अभी भाष्य देखो, सूत्र देखो, नवा सूत्र पूर्व पक्षी का, स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत तद अन्यत्व अभिमान। स्फटिक की भिन्नता के अभिमान के समान, यानी भ्रांति के समान, ज्ञान गलत ज्ञान के समान, तद अन्यत्व अभिमान, उन वृत्तियों के अन्यत्व का अभिमान होता है। ये भिन्न भिन्न है, वास्तव में तो वो एक ही चीज है, बस वृत्ति और वृत्तिमान एक ही है, अलग अलग नहीं है। वृत्तियां अनेक दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो अभिमान है, भ्रांति है। कैसे? कि स्फटिक में जो होता है, स्फटिक के पास में पीले रंग का पुष्प लाए तो स्फटिक पीला हो जाता है, लाल रंग का लाए तो लाल होता है, नीले रंग का लाएंगे तो नीला हो जाता है वो। तो स्फटिक तो हो गया वृत्तिमान मन की तरह से, और वृत्तियां क्या हो गई, उसमें जो लाल पीला नीला आदि रंग आ रहे हैं बदल रहे हैं, वो हो गई वृत्तियां। तो एक दृष्टि से तो क्या दिखाई दे रहा है कि एक वृत्तिमान है और अनेक वृत्तियां हैं, सिद्धांति की दृष्टि से। पूर्व पक्षी कह रहा है कि देखो जैसे इस उदाहरण में, स्फटिक वाले उदाहरण में वृत्तियां भिन्न भिन्न तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये वृत्तियां वृत्तिमान से भिन्न क्या है? कुछ भी नहीं है, वृत्ति और वृत्तिमान एक ही तो है। वो जो पीला लाल नीला जो जो अलग अलग दिखाई दे रहे थे वो सब क्या है, वो एक ही वही तो स्फटिक है, अभेद है दोनों में। इसे प्रस्तुत किया भाष्य, तस्याम वृत्तौ नानात्वा अभिमानो, उस एक वृत्ति में, तस्याम मैंने एक वचन में है, नानात्व का अभिमान होता है तो एक ही लेकिन भिन्न भिन्न आप मान रहे हो। यथा द्रव्यांतरोप हिते स्फटिके, भिन्न द्रव्य के निकट रखे हुए स्फटिक मणि में। अन्यत्व अभिमानो, भिन्नता का अभिमान होता है, कैसे, नीलो लोहिता इति, नीला है लाल है, इति एवं विषयांतरोप विषयांतर उपधानादिति, इसलिए भिन्न भिन्न विषय जब आते हैं उस उसके अनुसार मन आदि भी दिखने लगते हैं। जैसे स्फटिक में है तो वास्तव में तो वो एक ही है, वृत्ति भी एक ही है, वृत्तियां अनेक नहीं है, ये पूर्व पक्षी ने बात रखी। इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, न हेतु अभावात, आपका कथन ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कोई हेतु नहीं है आपके पक्ष की सिद्धि में। स्फटिक अन्यत्व अभिमानवद अयम ज्ञानेषु नानात्व अभिमानो गौणो, स्फटिक के अन्यत्व के अभिमान के समान ज्ञान में नानात्व का अभिमान ये गौण है। ये एक बात हुई, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा था नानात्व का ज्ञान गौण है, वास्तव में भिन्नता नहीं है, ऐसा ही क्यों माने, ऐसा क्यों ना मान लें कि न पुनर् गंधादि अन्यत्व अभिमानवद इति, अल्प विराम, जैसे गंध आदि अलग विषय होते हैं, गंध रूप स्पर्श आदि, इन ये भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न ही हम मानते हैं। यहां अभिमान का मतलब ज्ञान लेके चलना, उल्टा ज्ञान ही नहीं है सब जगह, जानना, इसके समान क्यों ना मान लिया जाए इसको। दो बातें हैं, एक तो स्फटिक के समान भिन्न भिन्न दिखाई देना वास्तव में तो एक ही है, ऐसा माने गौण प्रयोग, अथवा गंधादि के समान वो भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं और हैं भी भिन्न भिन्न ही, इसी तरह से इन वृत्तियों को भिन्न भिन्न होते हुए भिन्न भिन्न ही क्यों ना मान लिया जाए, दोनों बातें, दोनों हो सकती हैं। तो इसमें कोई हेतु नास्ति, हेतु अभावात अनुपपन्नम, इन दोनों में से एक ही पक्ष को क्यों माना जाए, आपके पक्ष को ही क्यों माना जाए, इसमें कोई हेतु नहीं है और हेतु का अभाव होने से आपकी बात असिद्ध है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है समानो हेतु अभाव इति चेत, अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि हेतु का अभाव तो दोनों ही पक्षों में है, ये सब अलग अलग हैं, इसमें भी कोई हेतु आपने नहीं दिया और एक है, इसमें मेरा भी हेतु नहीं हो पा रहा है, तो लेकिन हेतु तो आप में भी पक्ष में नहीं है, तो हेतु अभाव होने से तो समान है, ऐसा यदि वो कहे तो उसका उत्तर है सिद्धांति का कि न, ये कथन ठीक नहीं है, हमारे पक्ष में हेतु है। ज्ञान नाम क्रमेण उपजन अपाय दर्शनात्, ज्ञान का क्रमशः उत्पन्न होना और नष्ट होना देखा जाने से हमारा पक्ष सिद्ध है, ये हमारे पक्ष में हेतु है, आपके पक्ष में हेतु नहीं है। खोल रहे हैं इसको, क्रमेण ही इंद्रियार्थेषु ज्ञानानि उपजायन्ते च अपयन्ति च इति दृश्यते, इंद्रियार्थों में इंद्रिय के जो अर्थ हैं विषय हैं उनमें ज्ञान क्रमशः उत्पन्न होते हैं हटते हैं ये देखा जाता है। तस्मात गंधादि अन्यत्व अभिमानवद अवश्यम नहीं अभिमानवद अयम ज्ञानेषु नानात्व अभिमानः, इसलिए गंध आदि के अन्यत्व के ज्ञान के समान यह भी ज्ञान में नानात्व का अभिमान यानी ज्ञान समझना चाहिए। हाँ, ये तो पूर्व पक्षी का सूत्र था, नहीं है, नहीं है, बस यही उत्तर दिया गया, या तो कोई सूत्र सिद्धांति का नहीं हुआ होगा, या तो न हेतु अभावात को आप सूत्र मान लीजिए जो भी है, लेकिन जैसा उपलब्ध है वो तो यही है। लेकिन क्रम से हो रहा है इसी से तो भिन्नता पता लग रही है, नहीं अभिन्नता सिद्ध नहीं है, जो चीज क्रम से होती है वो भिन्न भिन्न होती है, वो क्रम से मानते हुए भी अभिन्न मानेगा तो ये तो गलत है, वहां फिर हेतु ये आएगा, जो जो क्रमशः हो रहा है तो भिन्न भिन्न हो रहा है। एक द्वार से अन्य अन्य व्यक्ति आ रहे हैं, क्रमशः एक एक प्रवेश हो रहे हैं, पानी क्रमशः नल में आ रहा है, पहले आगे फिर पीछे वाला, क्रमशः एक एक करके आ रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि भिन्न भिन्न है। वृत्तियों का पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो भिन्न भिन्न वृत्तियां हैं ये दिख रही हैं, ये वृत्तियां भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है। ये कह नहीं, ये भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं, रूप विज्ञानम रस विज्ञानम इत्यादि भिन्न भिन्न है। उसका कथन है बस ऐसे कि भाई वास्तव में वहां पर वो एक ही है तो भिन्न भिन्न ही, वो तो साफ दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी उस स्फटिक के उदाहरण को देखते कह रहा है देखो वस्तु के आने से वहां भिन्नता दिखाई दे रही है, वास्तव में वो जो चीज है वो तो वही है, स्फटिक तो जो का तू है, इसमें कोई भिन्नता भी नहीं आई है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। भिन्न भिन्न वस्तुओं की सन्निधि में स्फटिक के रंग की जो भिन्नता दिखाई दे रही है ये हमें केवल अभिमान है, ऐसा ज्ञान हो रहा है, वास्तव में स्फटिक में कोई अंतर नहीं है, एक ही है वहां पर, इस तरह के कुछ उसकी बात है। सांख्यो की जो परंपरा है उसमें तो माना जाता है कि एक ही है, उसको पूर्व पक्षी उस विचार को बता रहा है, उस आधार पर बोलते हैं एक ही है, जब यहाँ पर अलग अलग आप सांख्य किसको एक मानता है, सांख्यो जो दोनों को कि दोनों को किसको गुण गुणी को नहीं एक मान। देखो गुण गुणी वाली बात यहाँ पर मत लाओ अभी, तात्पर्य वही लग रहा है। नहीं, और आप मानो भी, अगर अगर आप उसको मानोगे भी तो उसका हम यही हमारे को समाधान करना होता है कि व्यवहारिक दृष्टि से हमें भेद मान करके ही कथन करना होगा, विपर्य वृत्ति में ही करना है, विकल्प वृत्ति से ही करना होगा। तत्वतः गुण गुणी में अभेद है, सुन लो बात, दोनों किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, हमें दोनों की बात को मानना है कि गुण और गुणी में अभेद मान करके तत्वतः कथन किया जाएगा, लेकिन सांख्य भी और योग भी गुण गुणी के भेद के कथन करते हैं, व्यवहार के लिए उनको भी बोलना पड़ता है, ठीक है, उनको भी बोलना पड़ता है गुण और गुणी में भेद, विकल्प वृत्ति को वो भी स्वीकार करते हैं और वो क्लिष्ट ही हो ऐसा नहीं है, अक्लिष्ट भी होती है, उससे मुक्ति में बाधा नहीं है। अगर सांख्य और योग गुण गुणी में अभेद ही मानते और सारा कथन वैसा ही करते तो हम कहते कि नहीं वो बिल्कुल अलग सिद्धांत है, ये अलग सिद्धांत है, कह सकते थे। ये केवल व्यवहार के स्तर पे बोल रहा है, वहां वो व्यवहार की दृष्टि से वो भी भिन्नता वाला वाक्य का प्रयोग करते हैं, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम और भी बहुत जगह आता है, या सम्मत बहुत जगह मिलेगा जहां गुणों की भिन्नता उनके धर्मों को भिन्न भिन्न रूप में स्वीकार किया गया है, वचन मिलते हैं उनके, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है कि वो भिन्न भिन्न मानते हैं, व्यवहार में मानते हैं उसको, वो कहते हैं ये वास्तव में है नहीं, तात्विक दृष्टि से कहते हैं एक ही है, व्यवहारिक गौण कथन है ना, लेकिन उस व्यवहार तो चलता ही है ना, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा या अव्यवहारिक रहना है, नहीं ऐसा नहीं। चित्त के स्तर पर वृत्तियों में भिन्नता योग दर्शन भी मानता है ना, इस स्फटिक का ये जो उदाहरण दिया क्या ऐसा अंतःकरण के संदर्भ में दिया है, सांख्य में भी नहीं दिया, योग में भी नहीं दिया, वृत्तियों की भिन्नता मानी है और असंख्य वृत्तियां हैं, वही सिद्धांत है जो यहां प्रतिपादित सिद्ध किया गया है, इससे भिन्न वहां भी नहीं है, वृत्तियों का तो माना है, किसका नहीं माना, जो आप, मैं आपको शुरू में ही पहली पंक्ति बोली थी, आप गुण गुणी को यहां मत लाओ, उस दिन भी आप ला रहे थे, आज भी मैंने शुरू में ही सबसे पहला वाक्य कहा मत लाओ, अब मेरी बात सुन लो पूरे, आपको ऐसा लगता है सिद्धांती कह रहा है और गुण गुणी वाली बात है, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, यहां आप उसको लाओगे तो कुछ समस्याएं रहेंगी, और आप लाए हो तो भी क्या उत्तर हो सकता है वो मैंने बोल के भी बता दिया। फिर मैं ये कह रहा हूं यहां जो प्रसंग है वृत्ति और वृत्तिमान का, अंतःकरण और उसकी वृत्तियों का, जो बात यहां सिद्ध की गई है वैसा का वैसा योग दर्शन भी मानता है, आप जिस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हो उसमें आप उनमें विरोध प्रस्तुत कर रहे हो, और थोड़ा मूल बात से अलग हट करके अलग ढंग से वृत्ति वृत्तिमान की जगह गुण गुणी वाली बात ला करके और आप इसमें विरोध लाने के और फिर संगति बताने का आप प्रश्न कर रहे हो, ऐसे नहीं, यूं करोगे उलझे में रह जाओगे, उस ढंग से भी सोचना है तो क्या उत्तर होता है वो भी मैंने बता दिया, और मूल जो सीधे सीधे आप देखोगे तो मैं कह रहा हूं जो सिद्धांत यहां प्रतिपादित किया है वैसा ही योग दर्शन में, कहीं विरोध है तो बताओ नहीं है। इसलिए यूं मत कहो कि वो तो ये मानते हैं ये ठीक है वो ठीक है, विरोध हो तो आप कह सकते हो कि वो ठीक है ये ठीक है, विरोध नहीं है दोनों में। अच्छा पिछले पाठ में से कुछ पूछना है आज वाले में, पिछले के लिए भी अवसर देंगे, चलो पूछो, इसके लिए फिर आपको अवसर हो जाएगा वैसे है, कल वाले में पूछ लो समय कम है, कल वाले में से पूछ लो, कल जो पाठ हुआ था उसमें यदि कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो अभी वाला पूछ लेना समय बचे तो। बोलो 379 हाँ। नानात्वेतु बुद्धि भेदेशु ठीक है, उत्पन्न अपवर्गीशु प्रत्यभिज्ञान अनुपपत्ति है। यदि भिन्न भिन्न प्रकार के बुद्धि भेद माने तो बुद्धि भेदेशु नानात्व का मतलब हो गया है कि ये दोनों अलग अलग हैं ठीक है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं। नानात्वे तु बुद्धि भेदेशु कैसे, जहां की उत्पन्न अपवर्गीशु, वो उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, ये कुछ उस तरह की बात है जैसा बौद्ध लोग मानते हैं, क्षणिक बाद में बुद्धि उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उत्पन्न होती है नष्ट होती है, उस प्रसंग को लेकर चल रहा है सिद्धांती, ऐसा मानता नहीं है। अपवर्ग का मतलब है नाश, उत्पन्न का मतलब है उत्पन्न होना बस। अपवर्ग मतलब नाश, यहाँ पर विनाश। बुद्धि भेदों के अनेकत्व को मानने पर और उनके उत्पन्न और नष्ट होने वाला मानने पर प्रत्यभिज्ञान अनुपपत्ति, प्रत्यभिज्ञा की असिद्धि होगी। उसमें हमें ज्ञान का नित्यत्व तो मानना पड़ेगा, नित्यत्व मतलब वैसा ही उतना तात्कालिक जितना है उतना, अनंत वाला काल नहीं, वो हमें मानना होगा। न अन्य जातम अन्य प्रत्यभिज्ञानाति इति, क्योंकि पहली वाली बुद्धि अलग थी वो नष्ट हो गई, दूसरी उत्पन्न हो गई और न जाने कितनी बात की आ गई, ये उस बात को नहीं जान सकते। अपवर्ग नाशी, नाशी अर्थ है यहां पर। और कोई नहीं है तो आज के पाठ में से पूछिए। मन का विभुत तो नहीं है, मन का विभुत तो नहीं है, अणुत्व ही है। नहीं, पूर्व पक्षी जो मान रहा था, हाँ विवाद किसमें चल रहा था, विभुत में चल रहा है, हाँ विभुत्व में चल रहा है ना, पूर्व पक्षी तो इसको विभू मान रहा है, विभू मान रहा है, सब जगह व्याप्त है, बस इतना ही है, सब जगह व्याप्त है ये मानता है वो, कोई होगा पूर्व पक्षी ऐसा जो ऐसा मानता है, उसको उद्धृत किया है। तीन सौ चौरासी चौथी पंक्ति, ये उसी पृष्ठ पर क्यों, ये तो अलग पृष्ठ है, चलो अच्छा 384 पर चौथी पंक्ति, हाथ और चंद्रमा में व्यवधानेन प्रतिघात, पाणी चंद्रमसोर व्यवधानेन ठीक है, इन दोनों में बीच में सप्तमी द्विवचन ले लो, चंद्र पाणी चंद्रमसोर व्यवधानेन प्रतिघाते, व्यवधान है ना, या तो आप इसमें पाणिना चंद्रमसोर व्यवधान है ना कीजिए, इस तरह से आपको अलग ढंग से करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि पाणी के द्वारा हमने व्यवधान किया तो चंद्रमस का व्यवधान हो गया, वो दिखाई नहीं दिया, पाणी चंद्रमसोर व्यवधान है ना प्रतिघाते, चंद्रमसह पाणिना व्यवधाने न प्रतिघाते, पाणी के व्यवधान से चंद्रमा का प्रतिघात होने से, प्रतिघात मतलब उसका ज्ञान का अभाव होने से, इस तरह से संगति लेनी होगी इसकी। और क्या और है? सन्निकृष्ट विकृष्ट, इसमें पाणी सन्निकृष्ट है और चंद्रमा विपरकृष्ट है उस प्रसंग में, उस वो भी मैं देख रहा था, पर मैंने कहा इसमें तुल्य काल ग्रहणा पाणी चंद्रमसोर, यहां तक अगर लें कि एक सन्निकृष्ट में पाणी हो गया और विपरकृष्ट में चंद्रमा हो गया, ये एक बात यहां तक अगर लें, और व्यवधान है ना प्रतिघाते, व्यवधान से प्रतिघात होता है, इसको अलग ले लें, ठीक है, उस तरह भी लगा सकते हैं संगति। गति अनुमीयत है, गति गति अनुमीयत है, हाँ है नहीं, तुल्य काल ग्रहणात, हाँ एक ही हेतु हो गया वैसे, पर मैं तो अलग करके देख रहा था, पाणी चंद्रमसोर व्यवधान है ना, तो उसमें हेतु में तृतीया भी उस रूप में प्रयोग की जा सकती है, मैं तो दो दो ले रहा था, क्योंकि पीछे इन्होंने जो हेतु दिया था वो व्यवधान का दिया था और यहां एक काल का दिया है, मैं इसको दो हेतु मान करके प्रस्तुत कर रहा हूं, और एक ही मानेंगे तो पाणी चंद्रमसोर व्यवधान है ना प्रतिघाते सती। हाँ है पानी की, फिर से बोलना, पानी ना, पानी ना व्यवधाने ना, हाँ चंद्रमसरो प्रतिघाते सामनीयते, तो वैसे ये समस्त पद कर रखा है ना, ये दिक्कत ये है, एक तो समस्त पद कर रखा है और चंद्रमा मतलब द्विवचन कर रखा है, हाँ मतलब पानी और चंद्रमा में हमको थोड़ा सा ऐसे करना ही होगा, इन दोनों में व्यवधान से प्रतिघात होने पर, प्रतिघात किसका होगा, चंद्रमा का होगा, व्यवधान किसका आएगा, नेत्र को भी साथ में लेना ही पड़ेगा प्रसंगवशात, नेत्र के बीच लिखा नहीं है लेकिन लेना ही होगा हमारे को उसके बीच में आने से, तो वो तात्पर्य लेंगे, सीधे सीधे शब्द से नहीं हो रहा है तो ये लिया जाएगा। हाँ ये हेतु है ना, अच्छा, यथा चक्षुषो गति प्रतिषिद्धा सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयोः तुल्य काल ग्रहणात्, इससे उसकी गति प्रतिषिद्ध है, ठीक है, ये भी एक अर्थ अच्छा कर रहे हो आप, और प्राणी चंद्रमसोर व्यवधाने न प्रतिघाते सा अनुमीयते, फिर भी उसका अनुमान किया, ये भी अर्थ हो सकता है, इन्होंने ऐसा किया है क्या, किसी ने, इन्होंने ऐसा किया नहीं है, नीचे ढूंढी राज जी का भी है, पर आप जो कह रहे हो वो भी एक संगति हो सकती है, और विचार लेंगे इसमें। हाँ हाँ आत्मा, हाँ शिव संकल्पम, हाँ देखो ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं, आपके हमारे जीवन में भी मिलते हैं, उसका समाधान दूसरे ढंग से, उन्होंने एक व्यष्टि चित्त और एक समष्टि चित्त दो माने उसमें, ठीक है, तो व्यष्टि चित्त और समष्टि चित्त, एक तो हमारा हो गया व्यष्टि चित्त और समष्टि चित्त सबका एक एक सबके लिए एक है, तो उसको व्यष्टि चित्त के रूप में हम किसको लेंगे, उसमें हम ले सकते हैं परमात्मा को, क्योंकि जो परमात्मा वहां घर पर है वो परमात्मा यहां भी है, और वो परमात्मा वो चीज जान रहा है सदा, और परमात्मा का कहीं भी कोई भी भाग है वहां जान एक रस है, ठीक है, हमारा अंतःकरण तो वही एक देशी है, तो यदि किसी चीज का बोध कराना है करना है तो परमात्मा के साथ संपर्क करते ही उसके सारे जानों के से भी हमारा संकर्ष हो सकता है, यहां बैठे बैठे हमारा मन वहां गया हो या हमारा मन विभू हो ये मानने की आवश्यकता नहीं, उस प्रसंग में इन तरह के समाधान हो सकते हैं कि वहा है, इस तरह से हम मान सकते हैं, यानी संभव है ऐसा, यहां बैठा हुआ व्यक्ति दूर की चीज जो जान लेता है इस तरह की बातें वो परमात्मा की सहायता से जान सकता है, क्या गड़बड़ लग रहा है? अगर नहीं है तो इसका उत्तर दो। या तो आप ये मानो कि मन विभू है, नहीं मन भी विभू नहीं है और परमात्मा से भी ज्ञान नहीं हो रहा है, तो कैसे ज्ञान हो रहा है? वहां से तरंगे चल करके आ रही है। तो एक है तो वो विभू ही तो होगा, एक तरफ आप विभू का निषेध कर रहे हो और एक मान रहे हो, तब तो वही होगा ना। अब वो जैसे उस दिन बात थी कारण शरीर वाली, तो उसमें परमात्मा वाला जो मैंने अर्थ किया था, तो उसमें प्रकृति वाला जो था वेदांत में था, और वेदांत में सूत्र भी आते हैं कि वो परमात्मा से निकल करके आता है। जब जगता है तो कहां से आता है? ये उस परमात्मा से आता है। सोता है तब कहां जाता है? वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। ये वेदांत दर्शन के सूत्र भी है। कहां विलीन हो गया? वो एक कथन है उस तरह का वहां कि सो गया यानी सुषुप्ति में चला गया, एक तरह से वो परमात्मा के आश्रित हो गया, वहां पर परमात्मा में चला गया। यूं इसका ये नहीं है कि परमात्मा एक देशी और कहीं चला गया हो। अभी बाह्य वृत्ति है, फिर अंदर अंतर वृत्ति हो जाता है, तो वो एक तरह से परमात्मा में ही चला जाता है और जगता है तो परमात्मा से ही निकल के आता है। सामान्य व्यक्ति के लिए, योगी के लिए तो तुरीय अवस्था हो गई। ये जो कारण शरीर है वो सबका एक है और जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़े निद्रा होती है, तो वो जो अर्थ था वो वेदांत दर्शन के अन्य सूत्रों से भी पुष्ट है। प्रकृति शब्द भी परमात्मा के लिए आता है, जो आनंद जी ने वहां पर बताया था, और निद्रा से निकल के आना और जाना, वो परमात्मा से मैं जाना और परमात्मा से निकल करके आना, ये इसमें वेदांत में आता है और वो उपनिषद के वचन भी ऐसे हैं। सर मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं, आप मानो, एक बात रखी है मैंने, पर आप कह रहे हो कि मन एक है, तो वो एक क्या हो सकता है? वो मैं कह रहा हूं परमात्मा हो सकता है, और अणु और एक देशी परिच्छिन्न भी तो मन है, सबका अलग अलग। शास्त्र भी ये भी कहता है, महर्षि भी कहते हैं, उसको आप नकार कैसे सकते हो? ये अगर आप वाला मानेंगे ना, ईश्वर वाला, तो सबको क्यों नहीं जाना था? नहीं जाना था, वो न्यायकारी है। जैसे अपना आनंद सबको नहीं देता है, जनाता नहीं है, जिसको जनाना है, जो पात्र है उसको जना देता है, वो रोक भी सकता है। वो जड़ की तरह से नहीं है कि अग्नि है और उसके पास जो भी जाएगा वो सब गर्म हो जाएगा। हम परमात्मा के अंदर हैं और परमात्मा का जो ज्ञान है वो सब हमारे पास है, हम नहीं ले सकते, वो परमात्मा की व्यवस्था से हमें मिलता है। योग्य होगा जिसको जो देना है देगा, नहीं देना है नहीं देगा, वो उसके नियंत्रण में। हम केवल अपनी पात्रता रखते हैं, पात्रता की तो वो ज्ञान दे देगा, पात्रता दी तो वो ज्ञान दे देगा, हमारी समझ वैसी ठीक ही बनेगी। ठीक है, इतना ही रखते हैं जी। दोनों तरह की कही जा सकती हैं कि प्रश्न तो उठता है भाई शरीर सोता है या आत्मा सोती है, लेकिन मोटे तौर पे तो शरीर की ही मानी जाती है। यदा तू मनसि क्लांते कर्मात्मनः क्लमान्विता विषयेभ्यो विनिवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः। आयुर्वेद का चरक का श्लोक होना चाहिए ये, पहले का याद है। तो कब हम सोते हैं, कब हम सोते हैं? यदा तू मनसी क्लांते, मन क्लांत हो जाता है। यदा तू मनसी क्लांते कर्मात्मनः क्लमान्विता, जो कर्मात्मा होता है वो क्लमान्वित हो जाता है, थकान से युक्त हो जाता है। तो विषयभ्यो विनिवर्तते, विषयों से वो पृथक हो जाता है, इंद्रियों के संपर्क से पृथक हो जाता है। तदा स्वपिति मानवः, तब मनुष्य सोता है, और भी सोते हैं। एक यदा तू मनसिक, और देख के बता दूंगा, कहीं मेरे को अशुद्धि भी हो रही हो, मैं पूरे स्मरण से जो मेरे को एकदम याद आया वो बोल रहा हूं। यदा तू मनसिक श्रांते या क्लांते कर्मात्मनः क्लमान्विता विषयेभ्यो विनिवर्तन्ते तदा स्वपिति मानव निवर्तते, विषयेभ्यो विनिवर्तते तदा स्वपिति मानव। श्लोक और देख करके है, आयुर्वेद का, लेकिन अगर कोई और प्रमाण नहीं हो तो ये भी, यस्मिन देशे द्रुमो नास्ति तत्रही रंडोपि द्रुमायति, ये जो बात है ना, ये कुतर्क है। मैंने किस प्रसंग में कहा था कि दर्शनों की अपेक्षा अगर चरक संहिता को देखा जाए तो दर्शन अधिक प्रामाणिक है। उसका ये मतलब नहीं है कि आयुर्वेद प्रमाण नहीं है, उसका उसका प्रमाण है। आपकी हमारी अपेक्षा वो प्रमाण है, उद्धृत कर सकते हैं। ऋषि आर्य मिलेच्छानम, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी प्रमाण हो सकता है उस विषय का जाता हो तो। यदि अन्य प्रमाणों से वो खंडित नहीं हो रहा हो, बड़े प्रमाण से खंडित नहीं हो रहा हो, तो निचले ग्रंथ का प्रमाण भी माना ही जाता है, पूरा माना जाएगा। वो बात थी कि यदि किसी शब्द प्रमाणों में हमें भिन्नता दिखाई दे रही है, हो सकता है हम गलत अर्थ कर रहे हो, वो भी है, जैसा बलवत का गलत अर्थ कर रहे थे इसलिए वो दिक्कत आ गई थी, लेकिन अगर कहीं ठीक भी अर्थ कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि भिन्नता आ गई है तो शब्द प्रमाण में हमें तर्तम देखना होगा। और महर्षि दयानंद ने स्पष्ट दे रखा है किसको हम अधिक महत्ता दें, वेद की अंतिम महत्ता है उसकी। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अभी वो सही है कि भूख किसको लगती है, अब वैसे तो अनुभूति आत्मा को ही होती है, लेकिन यूं भौतिक रूप से देखें तो अन्न की न्यूनता या ऊर्जा की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता वो शरीर की है, आत्मा में उस तरह का वो भोजन जाता ही नहीं है, लेकिन अनुभूति जितनी भी है, ज्ञान है, जो अभी हमारे प्रसंग पढ़ा है, जितनी भी सुई चुभी है उसकी, भूख लगी है, प्यास लगी है, सुख दुख कुछ भी है, वो जो ज्ञान होना है वो आत्मा को ही होगा, जो अभी हमने प्रसंग पढ़ा है। ये ना तो अंतःकरण का भी नहीं कहा जा सकता, शरीर का भी नहीं कहा जा सकता। भाई वैसे थकान होती है शरीर में, थकान का जो लक्षण है कि भाई यहाँ लैक्टिक एसिड और वो सब चीजें हो जाती हैं और काम करने की शिथिलता हो जाती है, लेकिन ये जो अनुभूति होती है, अनुभूति तो सारी आत्मा को ही होगी। ये जो हम दो दिन से प्रसंग पढ़ रहे हैं उसमें अनुभूति वाला जो ज्ञान है वो तो आत्मा को ही होगा, बोध तो आत्मा में ही मानना पड़ेगा, इनके द्वारा ज्ञान होता है बुद्धि आदि के, मन के द्वारा। इतना ही है, समय हो गया। देखो कथन की दृष्टि से व्यवहार में भी कुछ प्रयोग होते हैं और तत्वतः चर्चा करेंगे तो अलग बात है, और व्यवहार के प्रयोग होंगे तो अलग बात है। प्रणाम।